رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم دا سورة انعام شروع دی سورۃ انعام کی رکو لسم شروع دے لسم رکو عنوان ذکر د انبیاء علیہ السلام بطور دلیل نقلی مخ کی رکو کی دلیل نقلی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دے رکو کی دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام گانونا فعنوان الرکو الدلیل النقلی من الانبیاء علیہم الصلاة والسلام وتلک حجتنا دا تلک اشارہ دا دا غا استدلال دا ابراہیم علیہ السلام تچ دا مشرکان و پا خلاف کڑے اشارة الى جميع محتج ابراهيم على قومه مدارک وی تلک اشاره دا اغی استدلالات تا چه دا ابراهيم علیہ السلام پا کلام کی تیر شوی مدارک آتینا ها ورکڑیو مونگ دیل را ابراہیما ابراہیم علیہ السلام تا حالا قومی پا مقابل دا قوم دا دکے کلچ تب بیان حق تا ادرے گی تاکہ اخلاصی نو اللہ باستا سینہ کلو کی ستا سینہ با اللہ کلو کی بیان د حق تبا الله استا سینه کولو کی او د باطل خلاف دلائل با استا سینه کې واچي نرفعو درجات من نشاو نرفعو پورته کومنګا درجات من نشاو درجی داغا چاچو غوالو منگ پا علم سرا دا سزے کی تفسیر السعال بھی آغا اکثر بالعلم قید لگے درجی اللہ پا علم پورتا قید آلمانو ان ربکا حکیم علیم بشکر افستا حکمت والا دے پوئے دے ووهبنا له اسحاق بخلو منگا ابراهیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام دا زیو و یعقوب یعقوب علیہ السلام نوسیو ګورا چې یعقوب علیہ السلام آغا په نوم سره ذکر کړ اکثر یعقوب علیہ السلام لقب سره ذکر کی اسرائیل په نوم باندې ذکر کی دا ځکه چې دا رستو د اسحاق نه راغلی رستو د اسحاق نه راغلی دی پلار دی مخکې پلار د پلار مخکې وله قبونه مقبونه نه ذکر کوي دغه وجه وه چې امام ابو یوسف صاحب امام محمد ته یو وصیت کړی وو امام محمد ته وی چې کلا زمانوم د امام صاحب سره ذکر کې نو بیا ابو یوسف نه وې بیا به یعقوب وې دا غنوم دا غوکا نو بیا به ابو یوسف نه وې نوم باندې ولی سیاق د استاد کې اغا سره مساوات را دی غم کو نیه سره ذکر ک امام نفایا انا من الاستاذ داخله کو دی دا باریک پر کو نہ کول دار تقوا او د ادب په گهرايه باندې عمازی غمازی کوي نن هو اغا راغه بدحال جنا فمیر وینو وی شاگرد هم چې کافی تورسی وی استاد سبق وی خدا زیده سی کو گونده وی دا شرع که دا چی دیکلی وی دا سی وی شردامی تا چورسی وی استاد تا سی تبرک دا پارا ناستی مکنی نور سی دا سی دونه گران کار خونه دی او چی بیا خوا ووری نو واوا بیا خوا بیا خوا چی تا وی چی استاد دیده که غلطی تیک کلی وی خو بس ما تیک که دا زیر وانو اور او ما سم کلک دا دے استاد لگول دروانو خو ما سم لگو دا با شیول حدیث مولانا صاحبان محمود سے بھی ہاں بھئی بتاؤ تمہارے ترجمانی کر رہا ہوں یا نہیں وایا و دا تستاس ترجمانی کم کنا کما نو بلبل پباک کی ناستی کبھی دا ترانا اغا زمانا بلا اوست بلا زمانا بلبل لگیا دی باغ کی وئی یو زمانہ دا سوا چه دو استاد سیاق کی وچا کنیا نذکر کولا او بل زمانہ دا سرالا چه کوشش دا کئی چه خپل نمبر اغا جوڑی کی اگر که دو استاد حتا کو کی او یاد استاد پکاوی او کی او دا دو کرا اغا سڑی اللہ او چتئی چه کم سڑی ارق پلو مشران و قدر کے وحبنا لہو اسحاق و یعقوب کلن حدینا دا طول منگ مضبوط کریو ابراہیم مضبوطو علیہ السلام د باچا د پلار د قوم هر قسم امتحانات باندې پټو اسحاق او یعقوب مضبوطو علیهم السلام و نوح هدانا من قبل او نوح علیہ السلام تامو هدایت کړو مخکې معنا نوح علیہ السلام مخکې مضبوط کړو په دین نه سوا او نه نیم سوا کال مسلسل د جهاد دا پخلی یادیگی خدا دا دیو دا نامه ندا دا خدا دیو دا پتی دا یو سړی یو وخت کم دی ناغا مسئلہ بیان کی یا یو میاش دوا یو کال بیان کی او ایما مسئلہ بیان کرا نو دا سے ندا دا خود دیو دا پتی دا دا مرگ او دا جن مسئلہ دا وابد ربکا حتی آیاتی اکل یقین عبادت کا و دا رب تردی چراشتا تا مرگ نو لکسات تا پارا خواسانا دا خو استقامت پا دی دی گران ومن ذریته او دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام و وحدینا من ذریته دا مطلب او دا دا اولاد من مضبوط کړو وکذالک نزل المحسنین او دارنګي بدل ورکو مونږ نیکانو تا بددا ورکو صدا غي نسل اپ دین اوچت کو تفسیر ذات المسیر وای اے کما جزینا ابراهیم علی توحیده لکه څنګه چې بدل ورکړه مونږ ابراهيم عليه السلام ته په بدل توحيد کې او ثباته علي دينه او په ثبات دغه په دین باندې به ان رفعنا درجته مونږه دغه درجه پورته کړه او وهبنا له اولادا اتقيا او بخل مونږ ته بچی فرزګار کذالک نو دارنگی منگا بدل ورکو نیکانو تا دار اللہ یو لوی احسانی چه انسان تا بچی ملوشی اتقیاو پرزگار ذکر دعا چه قرآن خولی وا چه تا دوا کون آدا چه وا رب حب لنا من ازوادنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اے رب هب لنا من ازواجنا وبخ منتا زمون بيبيانه وذرياتنا زمون بچي قرة اعين داس بچي چې اخوال دسترغي وجعلنا للمتقين اماما او مات داس کور مشر کې چه دا غی افراد بی متقیان نو دا دعا بای دا مسلمان پیش طالب جان او ابراهیم علیہ السلام بانے کڑے و اللہ دا غی احسان ذکر اللہ کئی دا سی بیان چه وکذالک نجل محسنین دارنگی بدلور کومنگ محسنانو تا او عبارت دا زاد المسیر یوزل بیا اورا اے کما جزینا ابراہیما علا توحیده و صباته علا دینه بی ان رفعنا درجته و وهبنا له اولادا اتقیا کذالک دارن هر محسن تا منگا بدل ورکو و زکریہ علیہ السلام و یحیی علیہ السلام وعیسیٰ علیہ السلام وعیلیاسیٰ علیہ السلام کل من الصالحین دا طولو دا کاملون کانونا و اسماعیل او کلکڑے ومانگ پدین اسماعیل یسع یونس او لوت علیہ السلام و کلن فضلنا علی العالمین دا طول من ورکڑو پا مخلوقاتو و من آبائهم او کلکڑیو منگ بعد دا پلارانو دینا و ذریاتهم او بعد دا اولاد دا دینا و اخوانهم بعد دا رونو دا دینا دا من شرم تعمل پلانکی صفحه کی لکی چه دار تبعیز دا پار رازی وجتبیناهم او منگا دی غرکڑیو و حبیناهم او منگا دی تهداد کڑیو الی صراط مستقیم. دلتا زاد المسیر وی چه وحدیناهم لکڑی منگوی الی صراط مستقیم پنی غلار بانده وی اما صراط المستقیم فهو التوحید ہو ارتے صراط مستقیم دے نو دا توحید دے او دلی دو توحید سمراجی بشے دے اما صراط المستقیم فهو التوحید ارتے صراط مستقیم دے نو دا توحید دے دا توحید چی دے مدا تا نیخ چکم دے جنت ترسی ذالکا حد اللہ دا دے ہدایت تا اللہ ذالکا حد اللہ دا ذالکے اشارہ چاہتا دا نو رازا کبیر وورا المرادو من الہدا هو معرفت التوحید و تنزیح اللہ المرادو من هذا الهدى مراد ده هدانا دا معرفت توحید ده او تنزیح ده اللہ تعالی ده دا تفسیر کبیر امام رازی من یشا چاد چوگواری ده بندگانو ولو اشرکو کچره ده انبیاء علیہ السلام شرک کرده وی زمیر انبیاء علیہ السلام تراجے دے اللہ وی که زما دی پیغمبرانو شرک کرے وی لابتان هم ما کانو یعملون نبرباد وی دینا آج دی عمل کرے رے دی چکم عمل کو ناغب برباد شوی ہو زکا شرک چی دے ندا دا سیو مردار سید دے چې د انسان ټول نیک اعمال بربادی بدیات لان دے حافظ ابن کثیر عبارت ډیر مزیدار دے هغه وای تشدید لامر الشرک دا لو اشرکو جمله تشدید لامر الشرک دے کې سختی دا د امر د شرک تشدید لامر الشرک دیکې تشدید دے د امر د شرک د پاره چې دا شرک یو ډیر خطرناک امر دی وتعظیم بملابسته وتغلیظ لسانه د دې د شان غلاظت بیانې وتعظیم بملابسته او تعظیم دے دے د ملابست تعظیم چدا یو لوی دے و شرط لا یقتضی جواز الوقوع خدا لو دے لو دا انبیاء بارک لو ویل دے کچڑے کڑے وی مانا کڑے نہ دے کڑے نہ دے د شرط سره ضروری وجود نه دی الله شرط لګو کې وی که داسې به وي نو ضروري خو نه چې دی وکړي نو مقصد چې دی دا شرط دی او شرط دلته وجود ته محتاج نی او نه تقاضا کوي انبیاء او شرک نه وکړي ځکه دا لو اکثر په داسې کار داخلیږي چه آغا منفی وی نیشه اولائک اللذین آتینا هم الكتاب دا انبیاء و خلقو چور کرو منگ دیتا کتاب والحکم او حکم والنبوتا نبوت فا این اکفر بها اولا نگو کفرو کی بها فده کلمه دا توحید بانده دا بها زمیر دا دے نبوت ترازے دے او دا آیات تراجے لیں کفر کی قدر کفر کی پدی آتنو چپکی بیان دا توحید دے دا کسان فقد وکلنا بها قوما یقیناً منگا سپارلے دے پدی باندیو قوم صحابہ لیسو بها بکافرین چندی اغی پدی باندی کافر فیس وقت دا وقاتو کی کما کی والا کفر کی نداس خلق دا دیشتا قدردان چا غی دا دی بی قدری اس وقت کی نکی اولائک اللذین حد اللہ دا وکسان دی دا جماعت تان بیاو چا اللہ دیتا ہدایت کرو سطرف تے ہدایت کرو امام راضی ہوئی حداهم الی ابطال الشرک و اثبات التوحید ہدایت کړو دیتا چې تاسو بعد شرک ابطال کوی صفاحی کار دې څه دی لړای الکا ڈیوٹی د نبی ثواب د شرک را دو چې شرک با رد کوی او داغه دا شرک برت کوي هداهم الی ابطال الشرک و اثبات التوحید او اثبات التوحید پبه هداهم مقتدی نو بس پبه هداهم ببیان طریقهم من التوحید والصبر نو ببیان دت دلار دی د توحید او د صبر اقتده اقتداء کا په بیان د طریقې د دوی د توحید او د صبر اقتداء کا جلالین د دوی د صبر او د دوی د توحید په لار باندې اقتداء او کدی پس پبه هداهم مقتدین د پیغمبرانو هادی او هدا پس لرشا اغا سوا من التوحید والصبر یو توحید د انبیاء او بیان او توحید د توحید بیان به کو والصبر او بل صبر به کو نو تم توحید بیان کا صبر کا نبی تا تلقین دے نو ورپسے جانشین نبی تا عمدہ تلقین دے چی روان شام بیا او پسے توحید بیان کا او بیا وطا تا خلق تکلیف رسی پایبان صبر کا دانا چی سبق میں ہوئے لڑما او چی کم دے کے خواڑ آوا او خو امامتو او خو خیٹا سریدا نو التبا دیر شما اگر که خلق شرک کئی اگر که خلق رسومات و بدعات کئی نظر ویم سبا چدا او شیخ پرید او پتا خلد بہتری دا دا سبا نکئی بلکی دا انبیاء علیہ السلام مشن دا اصلا دا قیده بیان دا توحید او بیا با خلق را پاسی بی گناه و تا گناهگار کی ستا با صرف جرم دی وما عاده تمونا الا انا اتقدنا توحید اللہ بس دا یو جرم بی رقیبو نے رپٹ لکوائی ہے جا جا کتانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں بس دا بیو جرمی چه تب دا اللہ نملی خوی ارے کا ما او سلم بیلا تا دا اللہ دا در خادمی او دغه در تا چادان غرزولی دی چر ندی خراب شوی قل اوایا لا اسألکم علیہ اجرا نغوارم پدی اجر توحید با بیانے خدمت دا دین بکے استاد حقانیت نہ بدائی چې تب به لالچې تب وې پیسې سنبال کا عزت او عہدہ سنبال کا اوټ او نوٹ ته خپل سنبال کا ما تغوث کې دا استاد ایمان اصلاح کوما الله یو غنا د خیر او شر مالک غنا ایمان ټکا سبا د قبر په لور روانه چې سرخروي او محشر کې سر بلند او سر بالای زما واز دغره مال سمرا کو دادا پر سوازی لا اسالکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین نددا مگر پند د پارا د عالم دا پند د عالم د پارا دلتا مرگلی دا بار نراغلی دا کال مینس کی دا زمون دا کال سبکونا دلتا اکثر یولس یولس نیمی دا شپی ختمی ناغی کار توقت النمات ای تال سون تنخوا دا کلیوال در کئی نماوات وی چې دی ما په زر روپیا میاش پری دی که نه چې زهله زر ورکم لکه د جیبه نو دامې په کم و پری دی ځکه چې بل وسولی ناول شروع د ما ناسی دغه سړی چې را روان دی هغه نه دغه دی اول تقریبا شروع د ما د لست کې کورې دا زمونږ د بل وزیر دی نو دی اول بل زمانه وصولی بل دلتا دی شیخ طیب طیب ثانی شیخ طیب صاحب نومی ناغا دا مدرسه دا دغا دا استادان و دا پن مشر دی ناول نمور سره دا ما لست کی نو پینزو سو نا کم نالی لگ دا بولا ورکه نو ما وطوی چی ما پا زر باندی پریک دیگه نا چی زر راک و زر بس خیر نو دا بس پا دیز خوشحاله ما تا دا ورکولو غموله چی سونا در کئی دا دا خو اللہ دی دا اغا مشرانو پا قبرونو رحمتونو رو وروی اغای منگ تا دا خوله وا چی دا اوٹای با اللہ در کئی روزی با دا اللہ در کئی و ما من دا بطن فی الارده إلا على الله رزقها نشتا یو زنده سر مگر پا اللہ باندی داغر رزق دے عوام وی اللہ ویلے دی چالا بس سباکم چستا روزی پیدا کم ندا اغی یو سبک کھولے ہو چه دین خدمت کوا سخت براشی خو اغا سخت بدا خوگیوی او اللہ بتالا دنیا کم در کی او آخرت کې مم ذخیره کی هغه ټکی غوګونو کې پراتو او دا هغه ټکو په بنیاد باندې جون تیریږي څه تیر شو هغه یقیني وو چې پات دی هغه شکی دی څه پته لګي درنګ دې کې سات ته نو دا بنیاد هغه او په دې بنیاد چې سړی رواني نو یا سړیا چې یو سړی د یو فقیر سړی سره مشر لړ شي ناغم ولا چرتا د روټه او د چاله سه غم کوي او یشر مې بوتل دی نو د بادشاہ د جهان د دین خدمت کې وتلګي او هغه با تا داسې فریدي د مخلوق نه تما کټ کټکا د مخلوق نه تما کټکا او خدمت او د دین د خدمت نیت وکا بس اللہ و تعالی استا ضروریات در کئی لا اسألکم علیہ ادرا نغوارم استا سنا پتی باندی مزدوری ان ہوا الا ذکرہ للعالمین نو نردا مگر پندو نسیت تید پاراد عالم دا مخ کې رکوع چې دا نو د دې خلاصا او عنوان دا دی رکوع نمبر یو لسم د رکوع کې براشی رکوع نمبر یو لسم کې براشی الترغیب الی القرآن مع ذکر الوعیدین ترغیب قرآن تبراشی او ذکر د وعیدین براشی چې زجر او تخویف شروع د زجر نه ده دا یو آل کتابو سکسانو صحابو سر عباسو غوصہ کرالو وی اللہ اس کتاب ندی نازل کر سڑے تزد کی راشی ندی بیا اوخ پا بڑا کئی زد کرال وی اللہ دو سنازل کر ندی اللہ اس کتاب ندی نازل کر نو الله د دغه کسانو د دغه خبرې تردید په دې آیت مبارک کې کوي وما قدر الله د يهودو قدر نو کدا الله د قدرو دا ضمیر د جمهور مفسرینو په نسبان دی يهودو تراځي او د دې قدر الله حق قدره معنا تفسیر روح المعانی کوي د امام ابو العالیه نے نقل کوي دا حضرت ابن عباس نا ما عظم الله حق تعظیمه د یهودو د الله تعظیم اونکو په حق تعظیم سره یهود دا اللہ تعظیم اونکو پا حق تعظیم سرا او دویم مانا نقل کئی وما وصفوه حق صفته دید اللہ صفت بیان نکو پا حق صفت سرا انکت تماوردی مانا کئی وما عرفوه حق معرفته دی اللہ اون پی جند پا حق پی جندو سرا اذ قالوا كل سديوه ما انزل الله نظر عليك الله على بشر فس بشر من سين اس قل دورتوايا من انزل الكتاب چار عليك الكتاب الذي جاء به موسى او كتاب چراغ لدي باغي موسى عليه السلام نور ده هدايت خلق لا تجعلونه قرات فيسا گردوی تاسو دیل را پانے پانے تاسو دیل را پانے پانے گردوی توب دونہا تاسو کارکوی دیل را و تخفونا کسیرن او پٹوی دیر دا اللہ کتاب تورات دا پچار آگلی دی زد کرال و اس کتاب نگر آگلی نا اللہ ور توی چک موسیٰ علیہ السلام کتاب نظر آگلے تاسو په منطق کی ویلی دی چه نقیز دا موجبی کلیی چی دا سالبی کلیی آغا موجبا جو سیا رازی دا چه دا سلبی کلیو که چه ما انزل اللہ علی بشر من شے اس کتاب نظر آگلے نا اللہ آغا سلب مات که ویده موسیٰ کتاب کو منن اچارا لے گلے وی او بیا آغی سرم سوکل سرد منلو تجلونه قرات پیسا تبتونه و تخفونه کثیرا دیر تپٹوه سی تپٹوله انو قد دماوردی ہوئی من نبوت محمد صلی الله علیه وسلم وصفته وصحت رسالته ا تاسو پټوړ د نبوت د محمد صلی الله د صفات تاغنا او د صحت د رسالت تاغنا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم او تاسو ته تعلیم درکړی شوی دی ما اغا لم تعلمو اب انتم چنپی دے تاسو ولا اباؤکم نپلاران ستاسو تاسو تا دا تورات پا ذریعہ سرا اغا تعلیم در کرشو چی دا تورات نمخ کی تاسو تا استاسو پلارانو تا داغے علم نو اصل نو داغے کتاب چارا لے گرے دے بچپ شی زکا دک اغلا دا غل سڑے داغا پا اغلا تکلتا نشاندهی کے نو آغا داغے اقرار نکے نو چه دے چپ شو نو تبا جوابو کے قل اللہ قل اللہ قل اللہ تورتو آیا اللہ اغا اللہ دے دا دلتا دا لفظ اللہ چھدے نو دا فاعل دا فعل محذوف دے او دیدے کی انزل پڑتے قل انزلہ اللہ تورتا ہوا ہے دیل لارا رالے گلے دے اللہ قرین پی سوال دے من انزلہ دس چه سوال پی لیئی جواب جملہ پی لیئی رازی چه سوال اسمیئی جواب با جملہ اسمیئی رازی نو مخ کی جواب سوال چی دے دا جملہ پی لیئی دا من انزلہ الكتاب نو جواب انزلہ اللہ اللہ رالے گلے جواہر ہوئے ثم ذرهم بیا پری دیل را فی قودهم پخفلوا بسو کی علابون مشغلوی چو مشغلوی دا زجرو او دویم تعبیر تی مفسرین پا شکوا و جواب شکوا سرکی او سا ترغیب لالقرآن و ها دا کتاب دا کتاب دے دا قرآن کتاب دے انزلناه مبارکون را لگل دے مونگ دے مبارکون ڈک دے دا خیرنا دا مبارک سمانا را امام راضی وی کثیرون خیرهو دے کتاب کے اللہ دیر خیر چولے دے سونا خیر ادونا خیر دے شیاغا زما اوستا حساب کتاب کې نه راځي چې یو جنتی لا یو جنتی لا چې ادنا جنتی د دې په عمل او د دې په عقیده د دنیا لسند حکومت ورکول کېږي نو ته خپل اندازه لګوا چه دے که اللہ سونا خیر چولے دی کثیرون خیرہو دائمون برکتہو و منفاتہو دے که اللہ دیر خیر چولے دی او دا دے برکت او دا دے پیدا اغا دائمی دا برکت او پیدا دا دے دائمی دا دا تاثر زنکدن کم دا حشر کم دا او چې جنت ته دی ورسی نو بیا والتا اوم دد نمازی او لذت سلولی مبارک دا مانا دا دا کبیر وی انو کت دا ماوردی وی انہو العظیم البرکا مبارکن انہو العظیم البرکا دا دے لوی برکت والا لوی برکت والا کتاب دے. نو دا مصدق اللذی تصدیق کی دا کتابونو بین ایدے ہے چه دن مخ کی بی دا دن مخ کی سو من التورات والانجیل تورات و انجیل دا دن مخ کیو دے دا تصدیق کی او یو چه تا تصدیقو کی بل ولی تنذر ام القرا چو یریت ام القرا ام القرا چاتوی المکت المکرمه ام القرا سمکی دا مکیتوی ام القرا مکیتوی مکا دا چه دا نو دا ام القرا دی تا ذکوی لیکی چه د دینا نور از مکه خوالا شوی دا لأن الارض دحیت منها اول زمکا دا مکی و بیا دا مکی معصمینا نور از مکی خوالی شوی دا دنیا دا زمکی منز دیدا ومن حولها ومن حولها نسم داد هم اهل الارض كلها ومن حولها هم اهل الارض كلها انو قطم آوردی وی چو یره تو ام القرا والا او آسوک شکیر پیر دا دینا دی اغا دی اهل دزمک ٹول والذین یؤمنون بالآخرہ آکا سان چی ایمان روڑی پا آخرت یؤمنون بهی اغی ایمان روڑی پا دی کتاب یؤمنون بهی مانا بهاد الکتاب کم سڑے چی آخرت منی ناغاد دی کتاب صداقت منی او کم سڑے چی آخرت منی ناغد رسول اللہ مبارک رسالت منی انکت تماوردی وهم علی صلاتهم یحافظون او دی پخپل موز افادت کئی قس بیاز اجر ومن اظلمو ممن افترا علی اللہ کذبا سوکتے غد ظالم دعا چانا چی تڑی پا اللہ بانی دروغو او قالا یا وی اوحی الی وحی شوی دا ماتا ولم یوحا حال داری جوحی ندا شوی غطا شوی انکک ومن او سو قد دالیم دی دا غچانا قالا چی وی سا انزلو زرد جوڑ بکم مثل ما انزل اللہ پشاندائی چی اللہ را لگل دی یو دوک آسان پیدا شویو د یو نوم مسلمه تل کذاب او د بل نوم اسود انسیو مسلمه په یمامه کې داور پیغمبره کړو او ځان ته به رحمان الیمامه وي او اسود انسی و صنعا خار کی صنعا خار کی دعوت پیغمبر کړو ابتدا کی خودی کمزوری و خو وخت ردو سره مضبوط شو پیاماما بانده ده مسلمه حکومت را گه او پا صنعا کی ده مسلمانان حکومتو اصحابی ده آغا زیر چکم مشورو آغا اصوات عنسی زورور شو تحریک ترقی وکړو باندېسان وسره شو اکثر دا ساده خلق داته فتنه والا ځان سره مرګري کې نو صنعا غو اغست او دی دوران کې چې دی مخ په ترقیو او تحریک په عروج کې نا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه انتقال او تشریف صحابه مشوره وکړه خبره وکړه دا فیروز دلمی د اولګه دو صنعا کې دا سوز انسی خلاف تحریک شروع او خلاصه داره چې کم دا سوز انسی دا بدن نغټو وغټو اختبه پیخو لویا شاوا چې کم صحابی دا صنعا پا دار الحکومت کیو دا آغا آزه که دی دیرش و مسلمان خده فزور قبضه کرده و اسود دیلیمی دا آغی سر رابطه و کر اوزان سر دا مسلمانانو دا آغا واقس آغی سر رابطه و کر ادیر بند قلاو دو د شپې شراب دی د شپې نه وخت ته ورغې او دا ګڼې کمرې چې کله او په دروازه باندې به دروانچان ولاړو اومتیان به ته و که نه هغه اومتیانو ډېره سیره وویشته او فیروز دلمی په هغه رسۍ باندې قلا تا وروخت دغه نه او ټوپ کړکه کې ور وړې او دی وته دا کوټه کې دی چې دی ورغه دی شراب او نسکه مست چې دی ور نه نوته دی وسره په پړپنج هغه وخت سره خیر د گزار نیمو او شی غټو اخر دی وته سر نه ونو راخته شیعه زبتن سار دا غط قلا سر تا مسلمانانو قتل و بانگی ہوئی خلق حیران شو چی کسی سلا بانگی سار جمع پا کیوشو او بعد صنعا حالت بدل شو اللہ ری پا امریکا دا غشان چل را ہوئی بیر غط دا خوشحالی رو دوا کوي طالبان کوښونو غوا بدل لاله له مخه یو مزیدار غوا بدل لاله طالبان مسلمت دیر صدا سڑه و دا شکل نوی دیر بدرنگ و چی دا دا کمره و چی که با سر سڑه لک سات که ناستا و رو بواتو نو بس دا آغا بد آغا و بیا پوخ مورید بیا یو خیمه و بس اغیق کسی دا آغا پوخ کلو خوچی کم کس بیغی تنو نیست او راواتا با نو بس بیا بیا دا آغا مدوی جنگی په خپل ډېر زیات جنگی وو بهرحال دوه درې حملې پرې وشوې د ابوبکر صاحب دور کې رضی الله عنه خو حملې به ناکام کېدې آخر کې ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد ابن ولید توی دی شی پس راشا آغا پا شام کیو ایدی شی پس راشا خالد رضی اللہ عنہ و پس را نا دیر کو تفصیل لے خالد رضی اللہ عنہ دا آغا غا طول قوت و طاقت چو ناغے مات رامات او دی سره په لشکر کې وحشی تلو وحشی وی چې ما د اسلام یو ستنه ما تکړه ده نو داغه په دې باندې کفر یو ستن ما ته ما داغه یو عزم کړو نو دا دغه ته ده نو دا بیا وحشی مړک نو سلاما د جنگ په دغه کې بس هغه نور ته تسنوي پس د پس لګی تلو نو دی ایسی دی نو ملک سنگی ملک آغا اگزا خبره دا خلاصه دا غدا سی ملک دی دو یا تونو که انکت تماوردی صفا یو سل سلو سلویخ او جل دویم که وی چه سا انزلو مثل ما انزل اللہ مسیلما والعنسی دین امراض مسلمان دی او انسی دی او اسلام خپل یو درخشنده تاریخ لري ډیر خسته تاریخ لري او وجیبه تاریخ لري او بچه سړی اوزگاری او موسم یخی او تاریخ گوی نو تاریخ اسلام د زهبی ورکوٹ گونتی دی صرف یو 20,000 قیمتی دی او دارنگی تاریخ ابن عساکر 80 جلد کرے 25,000 قیمت دی او دا در سرعی و بس گوری نو کلا بواتا خان دی کلا بواتا جاری زکر چی کلا خدا تی کارون شبی دی چی بڑا مذکر سی کارون شبی او کلا دا سی کارون شبی دی چی سرعی بغیر دا اوخ کو دا تویولو نا سرعی پاتی که دی نشی مجبور چوخ کی توی کی نو دا تاست ما انکت تماوردی خبر اوک انکت تماوردی یو روایت نقل کرده وی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم حضرت وی زو دوما رأیتو کأن فی یدی سوارین نو زما په دی لاس کې موجودل چې بنگلی دی من ذهبن د سرو فکبرا علی نو ما تا دا ډیر ګران شو چې دا بنگلی دا ولی فاوحی علی نو ما تا آواز شو وایو شو ان انفخهما تدا حکوا پکی ورکا فنفختهما نما پکی ورکا پتوارا نو دا والوطن دوارا نو فاولت ذالک کذاب الیمامت و کذاب صنائع العرس عنس نو مار دی تاویلو کچی دین امراد تی دا سڑی تین امراد تی دا دو سڑی تین امراد تی یو یا ماما کوالا او بل صنعاوا ولو ترا کچروینت از ظالمون چی ظالمان بدغا وقت کی پی غمرات الموت بسختو دا مرگ کی نو والملائکتو باستو ایدیهم او پرشتے با اگدئی دی تلا سنا پس دل عذاب لا سنا با اگدئی دی تا پا عذاب سر عذاب بور کئی او یادا چلی قبض ارواحهم من الاجساد لا سنا با اگدئی دی تا د پارا د قبض کولو د روحونو د بدنونو د دوینا لقبض ارواحهم من الاجساد دا پارا د قبض د روحونو د بدنونو نا او دا یادا چې بسحائف بسحائف الاعمال لا شنو بوقدی پسایف د اعمال سره انو کتما وردی و اخرجو انفسکم د دې یو معنا دا روبا سے رکونا دا اخرجو انفسکم تغلیظا علیه دا بل سختیا دا پارا وته اغری جوان بسکم رو باسا شمد آروح دی رو باسا او یاد آدھا اغری جوان بسکم من العذاب خلاص کے ذان دا عذاب خلاص کے ذان دا عذاب دا بوتا ہوئی تا دوال خبر مقصد تا دی که توبیخ بھئی زورنا بھئی الیومات الزونا نن با بدل در کولے کی گی تاستا عذاب هونه دا عذاب درسوئے بما کنتم تقولون بسوف دا ایک تاسوئے علاللہ پا اللہ بانی غیر الحق وینانا مناسبا وکنتم اوے تاسوان آیاتی ہی دا آیاتونو دا اللہ نا تستکبرون مخڑون کی اعراضم کون او سا تخویف ولقد جئتمونا فرادا یقیناً تاثر آلے مونتا فرادا زانلا جئتمونا فرادا رالے تاثر مونتا زانلا آخرت کی با اللہ دیتا ہوئی رالے مونتا زانلا دسنا زانلا من المال والشفائی ندسر مالشتا او ندسر ڈل ٹپلشتا فرادا کما خلقناکم اول مرتن لکه څنګه چې موږ پیدا کړو تاسو اول ځل دنیا ته چتلې بربند سوګړو او ند سره دلوا او ند سره خپلوان نو دا شانتي ما ترالی یوازې وترکتم ما خولناکم او پری خودل تاسو اغا چه ما در کلو تاستا ورا ازهورکم رست دشاگانونا خولناکم جلالین مانا کی اعتویناکم اغا چه ما در کلو تاستا رست دشاگانم پری خودل او دی تباوی لشی توبیخن و یقال لهم توبیخن و ما نرا ماکم نوینم تاثر شفعاکم اللذین ستازو سفارشان آکسان زعمتم انہم فیکم شرکاو ستازو کمانو ستازا مونگ برخ دار دی نا شرکا نخکاری تاثر لقد تقطع بینکم لقد تقطع بينكم بده يوم انا دادا لقد تفرق جمعكم في الاخره يقينا استاسوا دلي اغا تصنع في الاخره كي اتا سر دل دفلوا الله ورتو استا دل دفل تصنعوا لقد تقطع بينكم لقد تفرق جمعكم في الاخره يقينا تاسو نشوا تاسو د الاخرت کې او دویم معنا لقد تقطع الوصل بينكم اگر جوړ تاسو منځ کې کټ شو یا لقد تقطع شيء بينكم کټ شو یو شی تکاینو په منځ تاسو کې دا معنی املا ما من به الرحمن کړی اول معنا انو کتما وردی دویم معنا املا ما من به الرحمن درم البین الوصل والهجر الوصل والهجر انو معنا بشی وقعت تقطو بینکم واقع شو کٹ وصل ستاسو کے دا اصل کی دا تقطع فائل سوکتے نو دیکی دا ماناگانو کے ایت اشارہ شو ودولانکم ما کنتم تزمون روک شو تاسو ناغا چی تاسو کی گمان کو چی دا برا رسی دا مدد کی گی با ناغا تاسو نا خطا شو او تاسو د غلط فهمه شکار وې نو تاسو مدد اونکلې شو دولسم رکو شروع کیږي او دې کې بدلایل عقلی وي نو د دولسم رکو عنوان دلایل عقلی دی کوی ښه طالب جان ان الله فالق الحب الله پیدا کون کې د دانې وې والنوا ذلذي فارق الحب خالق الحب انو قدما وردی وی دانا سنا پیدا کئ من السنبلا والنوا او اڑو کی سنا پیدا کئ ان النخلا وقجورنا یخرج الحی روبات جمنے من المیت دمڑینا ومخرج المیت روباتی رستون کی دمڑی من الحی دجمدینا ذالکم اللہ اداغ اصفات والا اللہ دے فانا توفکون چرتوارو جشی فارق الاسبائی اللہ چونکی دے سباری و جالل لیل سکنا گورا دا ٹول دلائل دی دانا آغا چای نزحمد لائقا دے شرک نلری او زنے او اڈو کی آغا چای دعا جم دې د مړی روبا سي درې مړی د جم دې سلور نو داسی پتون والا الله دې فانا توبکون ته چترالې په بل پسې نبيا فارق الاسبای چون کې د سبا دې وجال الليل سکنا غرذول دن ورس په مې د شپا آرام د پارات دعا والشمس وادر الشمس نور روان کړي انور دری والقمر او روان کړی د سپمه حسبانا د دواله دی د پار د حساب یا حسبانن منا دیان نو دا سلور شو دا سلور دلایل دی په دې چې د حمد لایق هغه دی لا اله الا هو ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا په ذات سلور دلایل شو کی اوس بیا وهو الذي جعل لكم النجوم الله ذات تي تغرذول استاذ دپارا ستوري لتا تدو بها ستاسو لار بیا منوی پده سرا في ظلمات البر اوچه پتیارود اوچه کی والبار او دلم دیکه تا اللہ ذات تي چه پیدا کرل کل ستوري چه بشپک منگتا گوری یا مونږ وته ګورو لتا تدو بها فی ظلمات البر د چلار بیا مونږه تاسو دا تاسو دا داغه مخلوق ته د لارې پروګرام یې توکو دا دویم دل ستورې پیدا کړ ستا د لارې په خدمت کې لګیا کړ بیا فی ظلمات البر د اوچل اختیار داغه دی والبحر د لمدې اختیار داغه دی سلور داش قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون نبي عرش دا سلور دا د چا په اختیار کې دي هغه لایق ته حمد هغه لایق د عبادت لا اله الا هو وهو الذي انشاكم الله ذات تاسې پیدا کړې دا یو قدرت دی او یو دلیل دی بیا من نفس واحده د یو نفس نه پیدا کړې د دو دلیل دی دا دونه غړې نسخه او د دې د یو شخص او د یو ذات نه وجود دا مستقل دلیل ومستقر نفلکم مستقر استاذ د پاره د قراری دی پر هم د مور کې یا مستقر استاذ د پاره سوق نه پوکلر دزم کې د پاسا دا دریم دلیل نسلورم دلیل ومستودع او زید امانت تے تشار اپلار مستودع فی صلب یا مستودع ادا مستودع دزمک اللہن دی تار پارا دیر دارام ندا سلور دلیل نبیا تی پیدا کری یو تیو نفسنے پیدا کری دوا او تالے دارام زیدر کپ دنیا او ته امانت کلی پزمکا دا قبر دا سلور علامات تی دلائل دی دا غپ یو والی ناغا دی لائق دا احمد او آیا الحمدللہ تازق ایمان و آیا لا الہ الا ہو اس بیا دلائل و هو اللذی انزل من السماء ایمان اللہ عزاد تی ترالیگی دا اسمان نوبو فاقردنا به نبات کل شین دعا نرو باسو مونگ پائے بانے میں وید ہر شے بوٹی دہ ہر شے فاقردنا منہ خدرن نرو باسو مونگ داغینا شنکے نقرج منہ رو باسو شنکونا حبا متراکبا دانی یو بلد برا نکورا دا اسمان نرازی اوبو یو روزی پاغی دانے بوٹی دوا او روزی دائن شنکے درے او روزی دا شنکونا دانے دا سلور دلائل دا دا بو سرا داغے تعلق دے او بیا ومن النخل او دا قجرنا من طلعها دا کسولو داغینا قنوان دانیتن غنچی دی نزدی نزدی دا قجوری دو قسم دی یو قسم آقا قجوری شیا وڑی وڑی اللہ پاک تی منگو تاسو مدینی منوری تا بوزی نو علتا چی تاسو مسجد قبا تا دے بارو دے یا بدر تا دے نو بوٹی بتاسو لپا نظر راش نو سدونا وڑی قجوری تی دے انسان لاس ور تورسی پا لاس تینا قجوری راشو کولش او سو دنگی دنگی لکه دمونگ دا ملک دا قجوری سن طرف تم چلر شه نو بعد باغونو کی قجوری وڑیوی نو ومن النقل او بعد دا قجورونا من طلعها دا کسولو دا اینا قنوانون غنچی دی دانیتون نزدی دی نو گورا النقل دا اگورا قجورا دا دا اللہ دا قدرت تا نخوی تر بورا او بیا من تلحا کسوڑے دا دویما ندریم قنوان غنچے نسلورم دانیتون نزدے پر یو قجورا کے سلور خبرے بورا اگا او بو کی سلور وی نو پدے کی سلور او گورا ضرور او وای الحمدللہ دا اللہ شکر خواده کنا تازک ایمان وای لا الہ الا ہو دا غطول دلائل دا توحید دی نبیاء و جنات من آناب انگور دی او باغون دی من آناب دا انگورو و زیتون دخون و رومان او دا انار مشتبهن یو شان دی پو رنگ کی وغیر متشابه او ندی یو شان پخوان کی نو گورا او گورا باغونا یو دانگورو بلد خونو دعا بلد انار دری او سلورم قدرت تا اللہ تو گورا سیو رنگ کیو شان مزه کی دی بدل های های های دا سلور قدرتونه د الله داغه نظاره وکا او دا دعوت ورکی چه وای الحمدللہ او دا عبادت مستحق یو اللہ گنا ذکر چه لا الہ الا ہو انظرو الہ سمره انتظارو که داغی میویتا اذا اسمرا کلتی میورو باسی وینعه او انتظارو که پخیدو داغیتا دا دی طول دا غصرو لگی دا انتظار وکه مې ویتا او داغه پخې دیتا دا ګوره مهربان الله چې مې ورو باسي نو فخو فخوالي ته صبر وکه اسه نه کچا کچا اخري نو بیا به مزم ني او اسه نه خېټه د خراب کی نو بیا با کی مانو ډاکټرانو په سیګر دې خېټه به لاس کې نیولې نو مې وا پخا خورا بل دارا چې کچا مې وکي هغه طاقت نه کم چې په پخه میوه کې وي نو میوه به پخه خوري د قرآن ته کې وګوره نن زمانه کې پخې میوې ډېرې کمې میلاویږي او زه به بیا ووایم چې بلبل په باغ کې ناستې کوي دغه ترانه هغه زمانه بله اوس ته بله زمانه د بوټي پخه میوه دا ډېره کمه میلاویږي پخوا زمانه کې به د بوټي پخې ډېرې وي اوس په هر شی کې راغی چلون ولون اور منګه نمبر دو شو نو سیزونه را سره ټول څه شي دا دا خو نو دا دې ته ګوره دا هر شي ته ګوره اوله به په خوا ماشینونه به وساده دا هغې سره به د غلی هر کلي خپله غلبه وسنبال به شو میلیونه راله د میلونو مشران اکثر دا چې کله کرا چې خپله غلم او بیا د حکومت نم غله او هغه د لسشدو روپو په لالچ باندې بار ملک ته سفلی کې نو یو خو اولو د هغې هغه مزه پاتې نه شي کومه چې د خپلې درندې مزه وه او بل داره ته بعض وخت کې د غلې مسلې پیدا شي نورم پکې پریشانې دي کې دي چې سو سره اسانتیاګان هم راغلي اوس خبرې ور سره مشکلات هم پیدا شو نورم ډېرې خبرې چې هغه لړې دغه تر زمونږ د کرتوتونو د سمرو د وجنه هغه لړی د پریشانې ذریعه وګرځي اوس وجالو لله ته ګوره دا اوس دلایل بیان شو دلایل بیان شو نو دلایلو پسې زورونه ورکوي د دې دلایلو باوجود تو ګورا د مشرکانو څوکړه په دی وجود وجالو لله شرکا الجن ګرځوري دی الله لپاره برخدار د جناتنا وخلقهم اعلان کې الله دی پیدا کړی دی بلا شریک خلقهم بلا شریک له الله چې دوی پیدا کوو نو د د په پیدایش کې الله سره سوک شریک نه او د الله سره وګرځ او شریک یا دا وجالهم دا وخلقهم او حال دارې چې الله پیدا کړي دا پیریان او دو ګرځول هغه معبودان وګوره طالب جان دا سونه د قمقل انسان پریه هوت بادشاہ رحمان لکه اونی ود شیطان سنا فرمان وجعلوا لله شرکا الجن غرزولی دی الله را برغدار د پیریانو حال داري الله دی پیدا کړی وخرقو له بنین و بنات بغیر علم وخرقو او دی د دروغو جوړ کړی دی الله له زامن اولونا د قستا د ځان نه عیسا د الله زوی دی عزیر د الله زوی دی فرشتې د الله لونه دی دا قستا قستا خبرې شروع کړی دی او بغیر د دلیل نه سبحانه پاک ته الله اے سبحان مفعول مطلق ته سبحو سبحانه سب کہو سبحان الله نو سبحو سبحانه تاسو ټول وای د الله پاکي چې الله ته پاکي سبحان الله وتعالى لوی دی الله اما یشفون دا نسیه بیان الله لپاره یار لسم رکو شروع کیږي او د یار لسم رکو درې خبره خلاصه ده دلائل یو دعوی توحید در دوا زدر دادری دادری خبری سی کوا اول اول چی دینو دلیل لی بدی و سماوات اللہ ناشنا پیدا کری دی اسمانو نا اگر دا بیستنو اسمان ادرول دی رحمان والارض او پیدا کړی د الله زمکا ته په ګرد اے حلقہ ان یکون له ولد څنګه بشي هغه د پاره بچی ولم تکل له صاحبہ نشتا هغه د پاره خدا بچی خو د خزه نه پیدا کیږي هغه خو خزه نه لري نو بچاس کو دا آمد نو ګورا دا نه يكون له ولد څنګه بشي هغه د پاره بچي دلیل عقلي یو دلیل عقلي حبدي او سماوات اسمان پیدا کړی د ناشنا زم ول ارض زمکه پیدا کړی دا جیبا درم کده نشته بچي به څنګه دا پیدا کړی دی هر څه عالم نه پارشه نو څوک دی چې هغه کدا پنجسی پاتی اے دا پینزه صفتونه دا چا کی دی دا صرف دا اللہ ذات کی دی انسانانو کی نشتا انسان زمکا نشی پیدا کولی نا اسمان او بغیر دا خسی نا دے ناقص تے او دا مت نشی پیدا کولی دا پٹو خبر نا دے دا ټول صفاتونه د الله ذالکم الله ربکم دا صفاتونه والا الله تاسو پالون کړي نو هغه دلایل نو دا داوا د توحید شخه دا مېس کې داوا د توحید راوړه لا اله الا هو نشتا لایق د عبادت کل څوک خالق کل شی پیدا کړی دی هر شی نو دا دعوه پی تفریقی فابدو مخی وی خلق کل شی جمله فیلیه کی ذکر که ویسی دا تسمیه کی ذکر کم خالق کل شی خالق دا هر شی دی نو فابدوهو دا دبندگیو کئی دی پارشی باندی نگابان مخی دلائد رست دلال منس کی دعوه لا تدرکو لبسار احاتا نشی کولی پا اللہ باندی نظرونا و هو يدرك الابصار الله احاطه کوي په نظرونو باندې او هو اللطيف الخبير الله دې بارک دین او خبردار یو لیدل دی یو ادراک نو لیدل دا الله دا ثابت دی قیامت کې با الله لیدل کېږي مومنان به ویني او الله دې موږ ته خپل دیدار نصیب کړي رؤیت د باری تعالی دا حق دی او په دې باندې ایمان دې د اهلی سنت والجماعت عقیده را پات شو ادراک نو ادراک ثابت نه دی رویت او ادراک کې فرق. رویت وی لیدو تا دا کیفیت بیان پکی نشتا نه پکی کیفیت ضروری دی. او ادراک چی کم دی نو دا وی دیتا تیو سڑے یوشی تا اگوری او دی پاغی باندی احاتو کی داغی پا جوانبو داغی پا اطرافو باندی دی احاتو کی نو دیتا وی لکی کی رویت دا ادراک. نو ادراک چی دی آغا دا اللہ سکنشی کولی ذکر چی جسم نه لري دا رویت په بلا کیفی. فهم خبره دا لطیف معنی دی. اللطیف معنا عالم بدقائق الامور هغه ذات چې هغه په پټو کارونو پوه دی دا یو معنا ده. مدارک کړی دویم مانا هو البر دے احسان کو ان کی دے لطیف مانا احسان کو ان کی. دریم مانا الرفیقو بے بادی اغازات چی دے رفق کئی پخفر بندگانو باندے. صدورم مانا اللذی یوسر الیکا اربکا برفقن دا غزات تی چی دیتا تا ستا حاجت پا نرمی را رسی یوسلو الیکا اربک ستا حاجت تا تا پا نرمی را رسی. او خبیر دیده المطلع علا حقیقته دی خبردار دی پا حقیقت تا شیبان دی حقیقت د شی باندې خبردار. اوس مکه ترغیب قران تا اجاکم بصائر راغلی تاسو ته دلائل د طرف طرف تاسو نه لغمن ابصرا پر نفسه سوک کې اولی ویني حق لرا نازان د پاره اولی ومن عمی فعلیها سوک چلون شو بوج با پاغ باندی بی. ومانا علیکم بحفیظ او نعمد ستاسو نگهبان کذالک نصرف الآیات ولیقولو درستا ولنبینه لقومی عالمون. علماء وی چی پدی کی بیان دا دلیل وحی بی آیت سوق چه شوه ده نو دا دلیل وحی ده پارا شوه ده چه دی آیت کی دلیل وحی ده. کذالک کما بینا ما ذکر جلالینو لکسنگ چه منگا بیان که آگا چه ذکر شو تا تا چه سنگا منگا بیانو که تدغا مذکور او خبرو نو کذالکا نو شرف الایات دارنگی من اڑو راڑو دلائل توحید. آیات نسمرات اڑو راڑو دلائل توحید دا اصل کی یو بلا قیده دا دا تشجیع دا پارا چه بادر شا مسئلہ دا توحید وارا وارا وارا وارا بیان کا وارا وارا وارا وارا دا مسئلہ دا توحید وارا وارا وارا دا شیطان باندې بدل لگی اللہ پہ خوشحالی کی. نو شیطان دشمن دی به خپکه او الله محسن دے ابا رضا کے اللہ مونگ سر احسانات تی مونگے بندیان یو ابا رضا کے دا لعین خبگان او دا محبوب اللہ خوشحالی اغا پا مسئلہ دا توحید کی دا نو مسئلہ دا توحید والا ورا والا وام کذالک نصرف الایات دارنگ اڑو راڑو مونگ دلائل دا توحید تاو قتل کلا سلور سلور کی کلا پینز پینز کی کلا دری کی او رنگونا مختلف ورکی سب بیان سرا روان خوش طالب جان دار سد پارا دار دید پارا لیعتبرو دلتا عبارت پت دیدا ولی اقولو و پاغی عتب کو لیعتبرو جلالین ور جلالین دا سکستا دماکا اکڑا چه تالا ولی اقولو ما تفلے و خود لیعتبرو دید پارا چه دا خلق والی عبرت وليقولوا او دا پارا دا دي چووي يا دا لام دا عاقبت تي وليقولوا او عاقبت بداشي چوبوي درستا زل دکلا اي منغا توحيد بار بار بيانو دس دا پارا چوالي عبرت يا فيش کی بانا وی درستا زړه دکړه دا درسه یدرسو دا کله د سړی دو په معنی راځي یاره زم بسوم دغه مسله دی رانی ولې چې کله ته توحید بیان کړه نو چې کوم سړی کی بیماری وي دا اثار ملبتار کتاب دی کړه نو دکې او دا وقایت الانسان نو دای کې یو شل آیاتونه شلو زینو آیاتونه راغست ناته بیمار ته وو بیمار د جناتی نا اکثر هغه تاغه راغورځيږي یا بهوشکیږي یا به تلاسه کوي بس دا شای پا غبانی بد لگی نو دیر کم دا سکی گی چه دی سر آغا خپل دا غخ کارنکی کم کی دا مسئله دا توحیدم دا دی شری سری دا پارا دا غدم دی تتی مسئله دا توحید بیانه نو گورا تندی تا گورا ورکن تندو تا گورا سلو چهرو تا گورا نو چه کم مرزی نو بوتال بیروان شی او بیا کی دی چې که واسه رسی خود در پسی پانا نسی چی که نا تیری طالب دا تصوی او یا با دی بیا سپلی لیوزی با دو بخ پلی کی دو بشت پرده کی او دو جماعت بشت کی تیش دا پده بدلک دو پی جنا نو دواو الاغوال وی اللہ اسلیو کی نو بار بوی دی مولانا واللہ کبلا مسئلہ وزی چګور نه الله یو د چګور نه الله یو د چګور نو بس دې دې توحید دې توحید نه څه جوړ کړی دا سو فتسمو هغه شوکانی وی ولقد سمعنا کثیرا وای موږ دا ډیرو نه اورېدل او هغه د واتساپ نه بار دې چې دې ته بیان کما دا بداسه وی درست دل دکلا یو خبر پورین خط سمبلا مسئلہ پا قرآن کی نیست علاکہ بلا مسئلہ با کو خوچی پا دے مسئلہ دے عقیدہ نی نستا بلا مسئلہ قبلی گی رسی تا پودڑا چی تا عقیدہ پا توحید ٹک نئی نو تا دیر منسو نا کواستا منس خدا قبلی نا تب اول ایمان دیکھے دا اللہ بندہ نو بیا برستو نو ولی قولو درستا وی بزڑا دیکھڑا پدې درستا مختلف لغات دي دغلی کلی دی زاد المسیر و درستا کی او لغاتی او دار لغت زان لمانا دا و یو مانت ببتی منگ او کنو بیا بزو نو ذا درست یو معنا تا تا ما اوکا دے وی زڑا دکڑا دا مسلا دا پد پد لگی دا خدای سی پاد پی پد لگی یو طالب ادرے دا آیاتونا دا توحید و یو منطقی مداوی یہ وی دے سڑی خوٹو دے سڑی سا خبری اکلی وی ٹولی بدی ہی خبری اکلی ٹولی سوکر مانا دارا تی صدکار خبری اکلی یا لکا دغه بدیهی خو تا تا بدیهی دی خو چه پا مدار قبر تا پا سجیده پروت تینا اغا تا خوست دی بدیهی ندی اغو پو یکول غواری کن پیشو نو دا دا با تا تا یوزل ویلش نو کتا مالکی دا سودخورو دی ره دا سود مسالا یوزل دوو که سودخور لار کی غریگی ها بغیر د سود د مسالې نه د بس د سود د مسالې فکرې نو کبیا ستاسو د بدعتانو په ماحول کې دی ره او بدعات کې یو داغي خبره کې نو چې د ودرې د لاو کې نه به غریب چې دې ملابس دې بدعت ته کار وره بدعت نو دا څنګه شاندا تاسو وو ځان تکړه او بدرستا یو مطلب زم دا درستا کتب الماضیین وجئتا بهذا منها دی وای نبی ما نبی نه دی درستا کتب الماضیین د زړو کتابونه ویل دي وجئتا بهذا منها او دے دا زلو دا کتابونو نراغست دا دے دا زلو دا کتابونو نراغست دا او دے نبی نرے شور قرآن با یو خبر کولا وی یو توجیح دے که دام دا چی ولی یقولو دے وی درستا ممن درستا علیکا اے مسئلے کے تغو دیر خسنی تو سبق دی چاہ سرا بیگ درستا ممن درستا چاہ سرا بیگ سبق دیر چانا بیلی دی نو چتو استادو خی نو دی با تام قبضہ کیلی او کار بم در خرابی دیوی تا خسرا بیگ خدا استاد دی نمی لاغا عقیده خراب سیخ ندی عقیده خراب نو چه بیکارا نسخی اغاوی بس اے منگو سبق و سر ویلی دی نور قیدی سر سکو اوس کویم چه خسر اے دی خوب یادم ما تم وی چه خسر اے نی نو دی بیاد زان دا بچکولو دا پار آغا دغا استاد برداشت کی دا کل کل نا دا دیری پیری کی خو تا پیشا چه دا مال من ختمی خواه مال من ختمی علکه میوه خده اونه خنه ده تا تی کی دیش میوه خده خونه خنه ده نو تو با دو تیم که چه ده نو ایمانی غیرت کاره که تو با بیتی استاز خوب ده ما ده ما پا خلی پیدنه میش پلی دلی ده میر وست دی دلی ده می خبره اولی دلی دی ما و سره واسطه راغلی ده ما ته پته ده چې زما د استاد عقیده خرابه ده که غلطه ده او که سمه ده دا خو زما نه تپوس کړه زه خو څه دغه نیمه ده د سارا زناور نیم انسان یم طالب یم مولا یم سړی سړی نه پېژني چې دا له دې قبیلې سړی نو ما را به تپوس وکړو ستا استاد څنګه دی ته استاد زما دی او دغه را ته تکې تعریف یې را ته تکې دا څونه ته احمق انسان یې ستا خو د عقل چې کوم دی عقل سره ډزې کړي دي یو سړی ګوره ته معلومه که نه نو یا به د سبق کې ملګري نو تا ته پته چې دا سړی د دې قبیلې یا بری تی سبق ویلی استاز بدی نو تا تا و پتی چی دا سڑی دا دیقی بیدی نیو سڑی چی دی نو اغسطا استاز سر نا مرگر پاتی شو نی استاز پاتی شو نی شاگرد پاتی شو اغسطا استاز پتی را لگی خبری کئی نو معلومی گی دا چی دی که سیوا دا شر نبلا مادن شو سمت کرا دی یا خ شریر دی او یا خ ساده دی دا که ساده سړی اکثر د بل په خبرو اعتماد کوي کنه د تار سړی سم ښکار نو دی بیا دا هغې د وجې نه د خلکو باره کې بدګمانه شي خبله وه دا خو درې شو فلنبینه او دې دپاره چې بیان کړو مونږ د قوم یعلمون اقوم تا چی پویگی اتبع ما اوحی الیک من ربک تابداریو کا دا اغی چی وحشوی تا تا دا رفتانا اوحی صدا لا الہ الا ہو گورا دی رکو کے دو دل لا الہ الا ہو روڑا وارز عن المشرکین دا کلمه با مشرکانو باندې بدلږي هغه بلم بکیږي هو آل دان المشرکین مخته واړو هغه سره چې هغه کوم طریقې استعمالي هغه مکوا سورت مکی ده ولو شاء الله کل را د کړو ما شرکو دی با شرک نه کړي و ما دان کالم حفیظا نه لګل موږ په دی باندې ته نگران ومان تعلیهم بوکیل نیت دین گهبان ولا تسب الذین یدعون من دون الله دا زجرم دی دیکی طریقه دعوتم دا تاسو کنزل مکو یا کسانو تا چدیو تاواز کی شوال اللہ نا بچا معبود پس بد موایا مسئلہ بیان که چدا ندی لائق دی بارت او فضل رد بده موایا ولی فیسب اللہ دا کسان با اللہ ترد بده وی عدوان تجاوز کون کی بغیر علم بغیر دا پوینا کذالکا زینا داران خشتکڑے دیمون لکل امت اندہر امت تپارا عملهم عمل داغی ثم الی ربهم بیا رب داغی تا مرجعهم واپسی داغی دا وینبعهم خبر بور کئی تا بما کانو یعملون فعمل لدی دے آیتنا علماء یو قیدر ایستی را تفسیر فت القدیر صفحیو سل پنزوس جل دویم کی لکی وحی اصر اصیل فی سد الزرائع وقد اترق الی الشبہ وحی اصر اصیل دا اصل دی مضبوط فی صد دی ذرائع پلارو بندولو کے و قطع طرق او پکت کولو دلارو کے الی شبہ شبوتا دی آیت کی وئی چکم سے گناہ تلار جوڑی گی نو آغا لارا کٹ کا چی گناہ تا سم نشے کم شے چی گناہ تا لار جوڑی گی نو هغه لاره کټ کټ چې ګناه ته لاره جوړ نه شي. ګوره یو کار دی د یو سړی بدعمل پښتانه وای وای زما بدعمل پلار مې یادوه نو ستا ښه پلار به نه یاد ته داسې کار مه کوه چې هغه د ګناه ذریعه وګرځي. کوم شی چې ګناه ته ذریعه ګرځي یې ګناه ده. کوم شی چې ګناه ته ذریعه ګرځي هغه ګناه ده. ها تفسیر مذهبی لیکي وفيه دليل على ان الطاعه اذا ادت الى معصيه اذا ادت الى معصيه وجب تركها. شكل يوداس الطاعه ونيكي جاءا د مستحب کاری خو ذریعہ ګرځي د معصیت تا وجب ترکها نو دغه ترک واجب دی لئن ما یؤدی الی الشر شر ذکر کم شی چې شر ته مفزکی کی نو هغه شر دی. لئن ما یؤدی الی الشر شر کم شی چې شر ته سړی رسی نو هغه شر دی. او روح المانی وی صفه 251 جلد اوم کې چې یحتمل ان یراد سبهم له عز اسمه صریحا يحتمل ان يراد سبهم له اسی خدای د الله سره شریک ګرځاو غیر بل خدای د سبنا سب صریح مراد اگورا آیات واضح کذالک زینا خشتکڑی من زینا ارمتا ملدائی ثم الى ربهم بیا برفتا مرجوم واپسی ردیوی فیونبهم خبر وکی دی لرا بما کانو یعملون فعمل ردی واقسمو باللہ جا دا ایمانهم او قسمنا خوری دی فا اللہ بانده مضبوط قسمنا جا دا ایمانه وی لئن جاتم آیتن کرال منگتا موجدا لیؤمنن نبی آ ایمان بروڑی دی پائے قلو آیا انما الآیات عند اللہ موجدات دا اللہ سر دی دا موجدات واک اختیار ما سر نشتا وما يشركم اوصفوږي تاسو اي مؤمنانو انها اذا جات صدا معجزه کر راشي لا يؤمنون دي و ایمان وروړي دا اثر کې وما يشركم دا جمله د مؤمنانو د جذباتو دغه د تسکین د پاره ده ځکه چې دی معجزه غوستا نو معجزې خو راغلی وي ډېرې خو دوی خو فرمایشي معجزه غوستا چې مونږه څنګه معجزه غواړو هغه شان معجزه هغه شان معجزه نو هغو تاسو ته ما خبره کړې وه چې اصل کې معجزه نه مقصد شرارت مقصد و لکه چړو کنه مردان کې موږ سره تا تما کې سکړو اوس باران وری کې چې وکړو امتیاز راغی ا مشران ورته الکه دې بوده چې امتیاز کوي نه یا به جمعات کې امتیاز کوم یا به کور ته بوزه یا به جمعات کې امتیاز نو دواړه خبرې د کول نه ویل لکه مقصد شرارت نو دې چې نو داسې معجزه غوسته چې آغا درولو نو او مقصود د ایمان نو شرارت قل انما الايات عند الله وای چې اے مؤمنانو تاسو پیګه چې دا معجزه کله راشي دا الله زید دی یؤمنون دی به ایمان راوړي دای به ایمان غوړي دای ایمان نراوړي مطلب دا دی تاسو د دې معجزو د پاره طلبګار ما جوړېږي ونقلب افضتهم وابصارهم او وا بړو مون لړونه سترګې راځي لړونه به واړو سترګې به واړو فی دنیا بالحیارته مدارک دا ما وردی وي یا فل اخرته باخرت کې بواړو نه دي سترګې دی اور کې کما لم یؤمنو زکات دی ایمان نه دی راولې دا کاف دی دا په معنا د لام سره کما لم یؤمنو زکات دی ایمان نه دی راولې به په دې باندې اول مرته نه ولسل ونظرهم پریدو مونگ دیل را پیتو غیانیم پسر کشے کیا مہون سر کردانا دین مخ کی سور لسم رکو دا دی سور لسم رکو کی با یو راشی ابتدا کی زجر دویم براشی زد تحریمات تو غیر اللہ چی تحریمات تا غیر اللہ منظور ندی او درم نظر لغیر الله منظور نه ده زجر او رد تحریمات غیر الله او رد نظر لغیر الله دا درې خبرې په دې رکو کې راځي اول زجر ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه مخکې آیات کې دی معجزه غوستا الله زور نه ورکي دا داسې خلق دی کراولی گو منگ دیتا پرشتے یو وکلمهم الموتا قبریو کی دی سرا مڑی واشرنا علیہم کل شین قبلا او راولو منگ اریو شید دی مخ کے قبلا مخامخ دا قبل دو معنی دی قبلا معنی دا یو مخامخ دویما معنی دا قبل دا ڈلی ڈلی دا دوارا معنی دا تفسیر مدارک کړي او دارنګه نورو مفسرینم کړي نا کدا هر شی راشی دی ته مقامق بتور شادت یا راشی هر شی دی ته ډړې ډړې بتور شادت ما کانو یؤمنو نن دی دی لیؤمنو چی ایمان روڑی و ایمان نروڑی الا یشاء اللہ دے استثناء منقطع دا لیکن ان یشاء اللہ فآمنو که اللہ غواری ایمان بروڑی نو ان یشاء اللہ مبتدا مس اسم مول فیومنو خبر ولكن اکثرهم يجهلون لكن اکثر دین نه پویږي وكذلك جعلنا لكل نبي وكما جعلنا لك عدان څنګه موږ استاد دشمنان ګرځول دي استاد دشمنان د دین د وجه شتا ودارنګ ګرځول موږ هر نبی لا دشمنان د پیرانو د انسانانو نه او د شیطانانو د انسانانو د شیطانانو د پیرانو نه یوحی بعضهم الی بعض وسوسه باطوله بعض بعض تا زخرف القول اذا تلو خبر و غرور اده پارا دوک کولو زخرف القول من الكذب زاد المسير ولو شاء ربك کراده کړه رب سما فعلوه دا فعلوه دا ضمیر ایحاء تراځي وي که الله اراده کړه ما فعلوه دیو دا ایحاء نو کړه دا وسوسه به نو چولې مدارک کوئی فذرهم پرګردی لرا وما يفترون شديد ذان نه جوړي نو ان صدر الايحاء عن بعضهم فذرهم کذ دې د بعد نه دا وسوسه ثابت ای نو پرګردی لرا وما يفترون او پرګ دا غلا چې جوړي د دروغونه ولتفع اليه افئده الذين دا پدي غرورا عطفته دې دا زر چړاو خبرې کوي که مایل شي دې تړونه راي کسانو چې ایمان نوري په آخرت وليرضوه چې پسند کی دی ليقترفو چې کسب کی دی ما هم مقترفون چې دی کسب کون کی دی ليكتسبو ليعلموا ما هم عاملون دا معنا زاد المسير کړه نو دا اصل کې زور نه را کافرانو ته نبی کریم سلام ته تسلی یا اف غیر الله یبتغی حکما سوا د الله نه بل سو کول ټو ما کم دای وای چې تاسو نو دا دی له زورن ښا الله نه سوا بل سو حکم لټوم او الذی الله ذات انزل الیکم الکتاب ترا لګلی تاسو د کتاب مفصلا واضح مفصلا معنا واضحا فی امور الایمان دا کتاب واضح ده په امور ایمان کې والذین آتیناهم الکتاب یعلمون آکسان چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب دی پویږي انه منزل من رب چې دا نازل دی له طرف د رب ستانه بلا کې په قصره فلا تکونن من الممترین نو تم کې دا د شک کون کنا فلا تکونن من الممترین دو معنی فلا تکونن من الممترین فی نزول العذاب علیهم او یا دا ده چې فلا تکونن نه مکېګته د نزول نه پهذا د نزول د فلا تکونن نه ته مکېږه منلمم تری نه د ش کوونکو نه خطاب د پیغمبر ته مراتې او متیان چې خطاب پیغمبر ته شي نو شک په نزول د عذاب او چې مراتې او متیان شي نو بیا شک پا اقبل امانا و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا او کامل دی کلمه در رب ستا در جهتا در صدق و در عدلنا ستا در رب خبری ستا در رب پیسلی اگر اشتیام دی او اد انصافم دی لا مبدل آلی کلماتی نشت دی بدلون کی پیسلو در اللہ لرا پیسلی در اللہ اگر سکنشی بدلو دی ذکا دا آیات ساده فیصله کی سړی بدلی دچا داغه دو وجه کی دیش یا خدا دا چې چا فیصله کړی دا سړی کمزور دی کمزور دی زورور راغه فیصله ټیکوا وته نه منم دا فیصله نه منم او یاد دا چې فیصله کم دی ناغا کې ضعف او کمزورتیا وبکی نو پوی سړی راغی ویل کدا په فیصله چې د نو دې کې پلان کې کار غلط دی ناغیرت کړه نو دا دواله صورتونه دا چې دی نو دا دغه دی دغه دی دا دواله صورتونه دا الله په باره کې ممکن نه دي نو په هغه څوک ضرور شتا چې داغه فیصله وکړي او نه داغه په فیصله کې څوک ضعف پرستی شي چې د ضعف په بنیاد باندې داغه فیصله وکړي او واسمیو العلیم وین تو تا اکثر من فی الارد کچرت تابداریو کی دڑی رواغو چی پزما کی دی یو دلو کان سبیل اللہ نطالبا بیلاری کی دا اللہ ویلاری این یتبعونا دی تابدارین کی اللہ زن مگر دا گمان دا گمان تابداری کی لم دا سی وی زمیر می دا سی وی او چاہت می دا سی دی اور دے چاہت یو دم کچی سرا تسیب کی ناستم یو رد زکی ناستم غیق کسی شنوری و خیال منو چکی ناستم امو کاتا نا دکڑے وا دکڑے پی جانا ناغا ما وطنی کا دا چشی دین نوی دا دکڑے دا نمی پدی سکے وی مجلس لروانی نو ما وطوی چی دیر خستا زوانی او دا کار دیر تا دیر کچا کار کاری دی گناه دی پریگی دی ما تا وی دا خو سو خبره ندا وی دا خو دا چاہت و دا خوخ خبره ده ستا خوخ دا چی دا توپی پا سروم تا پا سر کرده ما خوخ دا دیر نپا سروم دیر دریلو وی لگ نو دا خو دا چاہت خوخ ده د چاہت چرتا خوخ ده تا خو آزاد نه ته خود بادشاہ غلام د بادشاہ د دغه مطابق به غلامی تیره الا ظن مدارک وی و ظنهم ان اباهم كانوا على الحق وهم يقلدونهم فذيدا غمانو دم پلاران پاکو هي چې سکړی دی مونږ بلای منو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ رَبَّكَ پویږي مَنْ يَضِلُّ بَغَا تَابَانِ چې بلار شي د لار د الله نه وَهُوَ أَعْلَمُ الله پویږي بِالْمُهْتَدِينَ تَاتَ پسمه لار دي وَكُلُوا خُرَي دا إِنَّ رَبَّكَ چې ده دیکھ رد تحریمات تغیر اللہ دے چکم شے اللہ نہ دے حرام کرے اب انا حرام ہے فکلو قرے مما ذکر اسم اللہ آغا چے اللہ نم پہ واغشتے شے ان کنتم آیاتی مومنین کہے تاسو دا اللہ پایاتو نیمان رولن کی وما لکم تاسو رسدی اللہ تاکلو چتاسو نقرے مما ذکر اسم اللہ داغنا چیا چی پہ باندی نم دا اللہ اغا تاسو ته ما د سورته مائده په دغه کې ویلو چې په بعد د ناورو بدی دغه د مردار بشو د الله نوم به په وانه غشتې شو نو وی به ټول به خرو او چې حلال به کو او د الله نوم به په وانه غشتې شو نو وی به اوس به زنانه نخوري نو الله وی دا ولی چې زمانون په واغشتي شي بیا به نه نخوري وقد فسر لكم ما حرم عليكم او حال داري چې الله تفصیل سره بیان کړی دی پتا سو هغه ته حرام دی پتا سو دا تفصیل کم ځای راغلی نو بعد وی چې مائده کې دی او د مائده معنا بعد دا رات کړی دی هغه ویل دی چې مائده خو نازل شوی ده پا دغه کې پا مدینه منوره کی او سورت انعام نازل شوی ده پا مکه معظمه کی نو مائده خو ډیره رستو راغلی ده نو اوالا پا مائده بانده ورکول اوالا پا مائده نتک کیگی اوالا پا پا دغه بانده ورکی نو وی چی دین امراد سورت نحل ده نحل دا دا دا غنا مخکرا دا مکه کرا غل الا مسترتم الیه مگر اج تاسو ته محتاج شئ وان کثیرا یقینن دیر لیدلونا گمراه کیگی یا خلق لر گمراه کئ به احوائهم وقایشات باندې ډیر کسان هغه خلکو لره گمراه کوي به اهواهم په خپلو خواهشات باندې ان ربک یقینا راسته دی هو اعلم هغه پویږي بالمهتدین هغه چا باندې چې په سملار دی الله چې په سملار کم سره هو اعلم بالمهتدین الله پیږي په هغه چا باندې چې هغه تجاوز کوي د حق نه معتدی هغه چا ته وایي چې هغه د لارې د سیده لارې نه اوړي او د هغې د اوړېدو په حیله او په حرمت کې د حدودو پابندي نه کوي چې په حیله او په حرمت کې د الله د حدود پابندي نه کوي نو دغه سړی چې دی دا معتدی دی او د دې معتدی د حال نه الله خبر دی وان کثیرا او یقینا ډیر لیدلون گمراه کوي خلق لرا لیدلون نن ناسا مفول دلتا پت او گمراکی خلق لرا بیلارکی خلق لرا دینا سوک مراد دی یعنی مشرکی العرب مشرکان دا عرب مراد فخپلم گمرو یدلون فی امر الزبائح دا غیر اللہ پا نم بے زبح کولا زاد المسیر ہوئے و ضرو پری دی ظاہر رسم ظاہر گناہ و باطنہ او باطنہ گناہ دا ظاہر بارکی لکی علانیتہو و سررہو او الشرک الجلی والخفی مدارکوی او الشرک الجلی والخفی شرک جلی و خفی پری دی شرک جلی و خفی پری دی ان الذين يقنا كسان يكتبون الاسم تكسب قيد غنا سيجزون زرد بدور کی شیت بما کان یقترفون صفدا دی کسب کی اس نظر لغیر اللہ ولا تاكلوا مخری مما لم يذكر اسم الله علیه وان واستی شنوم دا اللہ پاگی دبل نم پی واغشتی دبل منختش وانه لفسق یقینا دا خروج عن الحق والدين الفسق معنا خروج عن الحق والدين دا خروج دي دا قود ديننا وان الشيطان وان الشياطين شيطانان تي ليوحون وحيهم الوسوسة دا وحي الامراض وسوسة دا تفسير زاد المسير الى اوليائهم فلو دوستانو تلجادلوكم تاثر جغلوكي وَيَنَا تَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَيَنَا تَعْتُمُوهُمْ او کتر تاسو تابداری اکڑا دوئی نو انکم لمشرکون تاسو بای مشرکان دا دلتا داو ان اتاتموهم کتاسو دا دی خلق امن با حلالولو دا اغی کسی اللہ حرام کری دی نو تاسو به یه مشرکان پس که با مشرکانی پا دیمانه لوکی دلتا مپسرین وی مدارک وغیره لئن من اتبا غیر اللہ پی دینه فقد اشرک لئن من اتبا فی دین اللہ من اتبا غیر اللہ پی دینه نو اشرک وجعلنا له ها اطعتموهم انكم لمشركون دلتا یو قاعده ده قال حمير کی ویلی چې جمله شرطیه جزاء کل اسمیه راشه نو هغه صورت کې با فجزا باندې فار وړل واجب دي. دلته جمله اسمیه جزا راغلی ده. اطعتموهم فعل فاعل مفعول جمله فعلیه ده، دا شرط ده. او انکم لمشرکون دا جزا ده، جزا جمله اسمیه ده. او فا به نظر آغا الان کی پده با فا رازی نزلتا خبر تخیالو کا دلتا اصل کی بل یو قیده دا چکل پا شرط باند خب قسم مخ کی راشی نو پا الفاظ کی با دا جزا جواب دا قسمی، او پا معنا کی با جواب دا شرطی. نو اصل کی انکم لمشرکون دیده کی دا پا ظاہر کی خو جواب دا شرط تی، خو اصل کی دا جواب دا قسم دی او قسم دلتا محذوف تی. والله ان اطعتموهم انكم لمشركون، نو دا انكم لمشركون چې دی دا جواب قسم او قسم پټ دی، قسم پټ دی او په جواب قسم فان داخليږي. نو هغه قاعده دعا دا جزا ولا قاعده کما دا نادل تاسو کنه راځي او زدین مخ کی رکو رالا پن لسما، او دی رکو کی با در خبر ذکر کی گی، یو ترغیب الی القرآن، یو تشجیع، یو تخویف. ای در خبرو انتظارو کا ابتدا کی ترغیب دی قرآن طرفتا. او من کانا آیا سوب چی میتن مر پس مڑی پا جہل مڑی، علم وسر نئی روحل مانی وی، نف احیناہو بالعلم جمدی کمان اغلا رپ علم باندے، و جعلنا لہو نورا اوگردو من دد پارا رنا. رنا رنا یمشی بہی فی الناس، چیزی دی باغی سرا پا خلقو کی عبارت عن الهدى والإيمان والقرآن والحكمة. در نور نمرات دے هدایت او ایمان او دارنگ قرآن. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس او گردو مونگ دد پارنانا پناسی پو خلقو کی کمم مسلو فی الظلمات. دد مثال پشاند آغا چاچ پتیرو کی دی لیسا بی قارج منها، او ندے وطن کی داغینا. یو سڑے دی روان دی پرانا، جم دے دی پا علم، بل پتیار کی دی او په فخت یاره کې دي. نو دا دواړه برابر دي، ندي برابر. کذالک زینا داران خسته شو دي کافرانو ته په دمل داغي. وکذالک جعلنا فی کل قریه دا بلا قیده ده، دا تشجیع او دا بادره. کستا دا مکی مشران خلاف دي، نو دا شانتی په هر کلی کې دا د نبیانو خلاف دی غټانو کړی یاری کما دا روانه طریقه ده. او دا مالدار غټي سټي دوی راضی او د حق پرست خلاف کوي، خو فتح آخر کې د چای دا فتح آخر کې دا د حقی یاره کې بنا کله به داسې کېږي چې ته به یو ځای کې درس شروع کې چې یو ځای کې درس شروع کې نو هلته به بعضې خلک ځان ته به ملایان وایي خو کېدې شي مولیان نه ځکه چې ملا سړی به دا خلاف نه کوي ښه خو ځان ته به وایي عام اصطلاح کې هغې ته اخونان وایي ابه راجمش چې دا سړی خو دا رسمونه رواجونه ټول ختموي او دې کې خو زمونږ رزق دی او دا خو سقاتم بندېږي او درشتم هم بنده شو دا رسمونه په خوا اوس خو دغه کېږي ورورو خو دا نو دا څه ساده و خلکو وایي چې داسې دونه ای زمونږ رزق بهوي که دا نه نو بیا به زمونږ کارته خراب وي داسې نه وه رزق په تقوا کې الله شو د عالم دپاره د دغه دپاره د رزق د دغسې وه تقوا وه رسمونه رواجونه نو رسمونه رواجونه هغې سره د دین هم بېخ کندي کېده او د عالم چې دی نو د هغه هم ورسره د مشن چې دی کمزوری کېده نا به تا ته ډایرکټ نه شي راتلی نو څه چل به کوي د کلي ملک صاحب د کلي بیمبر صاحب هغه پسې بلد شي دا سړی دباو که نو هغه به تا به د باوي هلکه سمشه طالبه استادانو خلاف مه کوه اورې دا دی هغه دی ابه په خبره پوه نه وي نو کله به هغه خپل دباو دغه کوي دا حالات راځي ته به دباوې کې نه او ته به خپله خبره به ډېر وضاحت سره او د اخلاص سره به خپله خبره پیش کوې او دا مکر او سازش به کېږي خدا به ناکام کېږي د نن نه اووه سوه کاله مخکې ابن قیم یو کتاب لیکلی دی قصیده نونیه اړېر خې کتاب دی او سړی لغواړي چې د تدریس وکړي نو خو دغه هغې کې ډېر ښکلې ښکلې اشعار دي قصیده نونیه معنی هغه قصیده چې د هغې په آخر کې نون راغلی دی نو دا چې سړی وګوري نو دا حالات دا نن نه نه دي تا د مخکې نه لکه ابن قیم وی قال اشتکوه الی القضات فانهم حکموا والا اشکو الی السلطان الکه دې وړو حاکمانو تلوان دیگه او کنینو به غټ حاکم تلوان دیگه قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان نو ګور د باچا مزاج به پیژنې باچا چې هغه په دې قاریږي پولیس او تانیدار په دې قاریږي چې ته ته دا سړی راته ماحول خرابوي دې راته ملک اګړم بګړم پیدا کوي نو د دې مزاج کې دې چې دا سړی بیا د ټکول په کار دی نو دی با دغه سړی ته وایي دغه کس ته وایي چې هذا یحل الملک بل هذا یزیل الملک مثل فلانی فاقره من قبل اشتداد الامر منه بقوة الاطباع والاعوانی باچا ڈل جوڑی او در ڈل جوڑی دونا مخ کے دے پا قوت دا دغا باندے دا گاڑ او دا پوجانو باندے لرکا وَإِذَا دَعَاكُمْ لِلرَّسُولِ وَحُكْمِهِ فَدْعُوهُ كُلُّكُمُ لِرَائِ فُلَانِ او کلچ دے ہوئی دا حکم دا اللہ دا رسول دے نو تو اتوایا چی ولی تاغا مشران نمانی او اپلان کیا چی دا ریو نو تاغا نمانی وَذَجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَلْغَوْ والغو اذا محتج بالقران او کله چې جمع دلش دل راټول کې نو شور جوړ کې او دې چې کله قران وای نو دغه وخت کې وته شور جوړ کې واستنصروا بمحاضر وشهاده قد اصلحت بالرفق والاتقان او ځان سره د دې خلاف کاغذونه او رپورټونه راواله چې په دغه پابندي ده او رپورټونه مخکې نه په سوچ غور سره تیار کې لا تسالوا الشهداء كيف تحملوا وباي وقت بل باي مكان بل د دې باره کې چې بدنام ولګي داغه ګوانو په سیمه ګرځي چې دا چا ویل دي کم ځای ویل دي خو بس تودا کې کارو کې چې بس دې پدان خبري کې فکر پی پی لگی دلی او دی خبر او نکریش نو دا وکذالک دالنا فی کل قریا داران گردولی دمون ارکلی کیا کابر مشران داغی مدرمی مدرمان داغی لیم کرو پی آج سازش کدی پائے کی وما یم کرون سازش نکی دی الا بی انپسیم مگر پزان زکا چی داغی نقصان بدی ترسی وما یا شرون دی نپیگی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّنُؤْمِنَنَّ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّنُؤْمِنَنَّ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّنُؤْمِنَنَّ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّنُؤْمِنَنَّ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّنُؤْمِنَنَّ بِمَا أُنزِلَ وعذاب شدید و عذاب سخت بما كانوا يمكرون فصوب دائش دی مکر جوڑی فمن يرد الله داوست تخویف سوک چه چاہتا تیر عدو که اللہ ان یهدیهو شدتا ادایتو کی یسرا صدرهو ابن قطعبه وی یفتح صدرهو للاسلام با اللہ رد سینہ اسلام تا کلو کی زاد المسیر وی یفتا قلبه یوسع قلبه للتوحید والایمان یوسع قلبه للتوحید والایمان او تفسیر کبیر کی وی صفحہ 182 جلد 12 کی 14 چه صحابو تپوسو کو حل لذالک امارتن بدی شرع صدر سنغشتا ناغی وی ویاو حضرت ویاو الینابت الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت الینابت الی دار الخلود انابت و رجوع جنت طرف تا او والتجافی عن دار الغرور زان ساتل دنیا نا والاستعداد للموت دا تفسیر کبیر لیکلی او مې یوري او چاته چې الله اراده وکي ان یذله چې بیلاری کې درا دسنه ان الهدایت یا ان للثواب انک تما وردی نو یجل صدره ضيقا وغردی سینره تنگ حرجن دا حرج معنا امام سجاد وی زاد المسیر سبق 73 جلد 2 کې نقل کړي الحرج فی اللغه ازیق الضیق چې ختنګ شي سینا کانما یصعد تبوی چې دی سی جی پاسمان کې داران ګرځي الله رجس پای کسانو چې مان نروړي ا رجس نسم راضی امام راضی وای تین امراد دے شیطان گردی اللہ شیطان مسلط کئی اللہ شیطان پائے کسانو چنروڑی ایمان او دویم مانا دا درجس نمرات دے عذاب کذارک آیا جل اللہ و رجسا دارنگی گردی اللہ عذاب عذاب گردی پائے کسانو باندی چنروڑی ایمان وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا تَهَذَا اسم اشارہ چاہتا را دیدا نو دغوی روح المانی ما جاء به القرآن دا کم ټکی چې قران راوړل دي دا دي صراط مستقيم او دویم دا سر هاذا چې دي دا قران ترا دي و هاذا دا قران دریم معنا دا ذات المسیر کوي و هاذا التوحید دا ابن عباس ویری دي دا توحید چې دی صراط ربک مستقیما دا لار د برابر لار د برابر قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سره مون بیان ویا تنا قوم د پاره چې پنلی لهم دار السلام دی د پاره کور دی د سلامتیا هند ربهم په دربار د رب کی دی خلق لبا الله د سلامتیا کور ور کوي سلام بچی که دو تاوی دا پتونونا مراد تی جنت تی او دا با دیل ورکی لا لغیرهم کبیر وی بل چالا بنا ورکی او الله ولی دی معاون دی دا دی بما کانو یعملون پسف دا اتی کول دا تواتونا و یوم یا شروم جمیان او یاد کاور وست چرا جاؤں که اللہ دی ٹول لرا یوم یحشرهم جميعا الله با دا ټول راجمه کی انسانان او پیریان به ټول راجمه کی یا معاشر الجن نو بوی الله اے ټولیا د پیریانو زاد المسیح وی ولمراد من الجن فی هذه الآیت الشیاطین مراد د جننا پدې آیت کې شیاطین دي او وای الله اړلې د شیطانانو پد استکثرتم من الانس تاسو ډیر گمراه کړی دي د انسانانو قد اضللتم منهم کثیرا همدارک وای تاسو ډیر گمراه کړی دي وقال اولیاءهم من الانس او اووی دوستان دا پیریانو دا انسانانو نا ربنا پروردگارا استمتا بازونا بی باز استمتا پیدا غست دا بازو زمونگا پا بازو و بلغنا رسیدلیو من اجلنا اللذی اجلتا لنا نیتی زمونگ اغیطا تتا موسر مقرر کرلا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا اور اسی دل یمن اغه نټه ته چې تا مونږ د پاره مقرر کړو دلته د جمله کې دې ته خیالو کې چې پیریانو د انسانانو نصف پیدا غستو او انسانانو د پیریانو نصف پیدا غستو چې دوی بووی چې استمتع بعضونا بی بعض دا پیدا صدا استمتا بازونا پیدا غشت دا باز زمونگا با بی بازن پا بازو باندی پیریانو د انسانانو نصف پیدا غشت یو انسانانو د پیریانو نصف پیدا غشت و دو دا دو خبری دا دی خیال پا کار دی گورا پیریانو خدا پیدا غشت دی چه پیریانو خپل ملکی و مشری قائمه کرده دا ملکی و مشری چی ده که نا نو دا یو پیدا دا مستقل دیر خلق چی دی ادازان دی مشری پسی وجنی گوره یو سره کرور پتی دی اغم بای زو وزیر جوڑه گم زو چی ده نو مشیر جوڑه گم عهددار جوڑه گم دې دا عہده سره غواړي یو خدا را چه خدمت حلق لغواری خدا ډیر کمی اکثر دا دی لغواری چه ما سره ډنډی او زه چې دی نو د دغنه بچې ما او مشری او خلق ما ته جی حضور کوي نو د دی مشره د پاره نو پیریانو دا پیدا تیا سلولا نو دا دوی تا دا پیدا وا تی پیریانو تا دا پیدا وا چی ادائی مشری قائم وا دویما دا مشری ننا دا سیب دا دا غالی دا دیر خلق دا دی نفس بیماری دا چیز دی مشری ما کل کل سڑی دا خلق و بیزتی دا دی دا پارکی ام خانه دی ام خانه دی ام خانه دی سارے خراب میں اچھا مجھے بڑا بنا دو دا کیل چلی دویم دی پیریانو چی دی دای دا انسانان گمراه کول غستل دی کې دی خپل پیدا غړنل ناغه ډیر کړه ته دی په شرارتونو به گمراه شو سمات کې راځي کړه ډیر کړه ته دی په شرارتونو به گمراه شو نو دې پیریانو کدا پیدا غړنل چې موږ دا گمراه کول بس گمراه شو من په خپل مشن کې کامیاب شو خدای دی ولټا سید انسانانو سو پیدا غشته دینه انسانانو دا پیدا غشته دی دی با پس اپارت لیو گرد بشر مخو تختو نو دی با چغک لیتی یا سید هاد الوادی اغیسنی نو گرد بولا پیریانو دا شر مخ نخلاسک بل دی پیریانو چی دینو کل کل بر دوی منل او دیبتینا خدمت اغسط دی کاهنانو ساهرانو تیل و دا شیطانان راتلنو دیبتینا فیده اغسط نو دی فیدینا اغا فیده امراد دی چکمو شیطانانو دادا کاهنانو تا خپلو دا غط دا پارتنرانو تا دا انسانانو نا رسولی ناتن امراد آیو درم خبر ظلم دا چه ان الجن زینت لهم الامور اللتی یهونها وشعوها الیهم حتی سهل علیهم فعلوها تا سونا کارونا چیو انسانانو تا دا لذتونو دا مزو تا بوتا دا شیطانانو اسانول او لار بوتا سمولی د د د خواهشاتو مطابق نو اغا فیدا با ده تا رسیدا بهرحال انسان د پیری نه پیدا غستا دا غی مختلف طریقه وی او پیری د انسان نخپل پیدا سلول دا غی مختلف طریقه وی دلتا دا دی دری وجه زاد المسیر ویلی دی دا غی خلاصه ماتا تاوی استمتا بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا دی آیات کې د دې جملې مقصد څه وبلغنا ورسیدو من اجلنا الذي زم اغانه ټیتا اجلت لنا چې تامغه مقرر کړل د دې مقصد څه دی جلالین وی وهذا تحسر منهم دا اظهار د حسرت ته د دوینا چې هغه نه ته خو چې کومه مقرره واخوراله لکه یو سړی باندې قرضه ده او دا قرضې نیټه ده نیټه تا ته پته ده چې د سره د قرضې نیټه ده نیټه راله او دې تا ته وایي چې یاره هغه نیټه چې کومه وه نو نیټه خو را ورسېده تا ته هم پته ده چې را ورسېده هغه ته مو بیا هم هغه تا ته وایي چې یاره نیټه هم را ورسېده نو دا خبره چې تا ته کوي نو دا اظهار د تحسر کوي او فریاد کوي چې دغه نیټه راله سبکم قال النار ابو الله اور چې دی قال قائل الله دی النار مسواکم زه اور استاسو دی خالدین پیا همیشه وې دی اور کې الا ماشاء الله مگر چې اوغواړي الله ان ربک حکیم علیم رب ستا حکمت والا دی پوی دی وکذالک نولی دارنګ مسلط تو با ظالمان په باز باندې بما کانو یکسبون پسو د کسب د دوی دی دینا رستو شپالا سمرو کورو او دی شپالا سمرو کوکی تخویف دی او زجر دی بر رسوم الباطلہ تخویف دی او زجر دی پر رسوم باطلہ سا دی جاہلیت تا زمانے تا تویلو چیز 130 آیات ناخوا درا جاہلیت تا زمانے رسوم با بیانے گی یا معشر الجن یعنی یقال لهم علی جهة التوبیخ هو ویل شدیتا په طریقه توبیخ باندې په طریقه توبیخ بوته ویل شد زورن په تور ورته ویل شد یا معشر الجن ولنس اے دلیل پریانو د انسانانو اینه دی راغره تاسو ته رسولان تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې په تاسو بیانول زم آیاتونه وَيُنذِرُونَكُمْ تَاسِيَرُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ذَا قِشَ دَرْوَزِ اسْتَاسُنَا هَذَا تِدَادَا قَالُوا بُوِدِي شَهِدْنَا گَوِيكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِنَا پَخْفَلْدَانْ بَانْدِي وَغَرَّتُمُ الْحَيَاةِ دُنْيَا دُكَّي چُوری دِلو جُن دُنْيَوِي گَوِيكِي پَخْفَلْدَانْ وَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ چُوری دُنْيَاي كَافِر ذَلِكَ دَا دَا ذَلِكَ اشاره ده بعثت تا پیغمبرانو تا مدارک وی او آیات کی حکمت و بعثت الرسول ذکر کئی ذالکا دا بعثت تا پیغمبرانو دا دی وجه نده اللم یکر ربکا دلتا جلالین وی چلی انہو پڑتی دا ان مخفف تا مسقل نده ذالکا کائنن لی انہو شان داده جلالین لم يكن ربك نذر است مهلك القرى لكن كذلوا بظلم فظلم سرا واهل ظالمون جعل ذي ظالم ولكل درجات مما عملوا هر يوم طار درجي ذا عمل لدينا هر يوم كسب دخل عمل مطابق درجه ورقول كيغي او وما ربك بغافل عما يعملون نذر است غافل ذا است عمل كي اور استا بے پروا دی خوند میرا بانے دی کو غواڑی بوب دی تاسو و یستخلف رب ولی من بعدکم رست استا سنا ما یشا اغت خخی اللہ تا کما انشاکم سنگ کی تاسو پیدا کری من ذریت قوم اخر اخرین دا قوم دا اولاد دا قوم بلنا انما توعدون لات بشکا تاسو روا دا کو گیر روان دی نہیں تاسو جس کو ان کے اللہ لالا قلوا يا قوم اعملوا اقامه عمل کوي علامه كانتكم اما علامه كانتكم معنا عمل کوي تاسو تخپل مکان باندې د مکان دو معنی تاسو تخپل ځای عمل کوي زبا تخپل ځای عمل کوما یو معنا خداش او دغه معنا اغا دا جوړیږي چې تاسو په خپل طاقت او په خپل زور باندې عمل کوي او زبا په خپل زور او په خپل طاقت باندې عمل کوم انو کت ماوردی تده آیت مبارک دلان ده معنی کڑی دی چه اعملو علا مکانتکم یو معنی علا طریقتکم دویم معنی علا مکانتکم علا حالکم دریم معنی علا ناحیتکم سلورم معنی علا تمکنکم تینزم معنی علا منازلکم دا معنی کڑی دی دا مکانت تینزم معنی دی او چه کم معنم اوشین و اغا معنی سیده اینی عامل زم ملکم زرده تاسو پیشه چاره پا دی انجام رستنه یقینن شان داده لا یفلح الظالمون کامیاب بنش ظالمان دین رست و رد رسومات باطلو شروع کیگی و جعلو لله دی مشرکانو کرزولی دی اللہ را پارا مماد هغه پسلون نا زرعت مماد هغه نا زرعت الله پیدا کړی من الحرس د پسلنا والانعام د ډنګورونو نصیبن برخه ګورا دا زرعت دي کنا نو د تم خپل پټه او دا اصل کې زرعهو ده خ زرعهو وجعلوا لله او دی گرزول دید اللہ رپا مما ذرعہو دا اغنا چی اللہ پیدا کردی من الحرسی کائنم من الحرسی نا ذرعہو چی دی دا درویش ریست ادا من الحرس چی دی دا دغه محمود صافی او دا من الحرس چی دی دا با حال شی دا با حال شی دا اغا زمیرنا چی کم دا زرعهونا رستو دا غره و دا با داغه نا حال شی او مما زرعه من الحرس ولنعام نصیبا برخی او دلتا ولی الاسنام نصیبا پٹتی نوز بخبر برابر شی دی گرزولی دی اللہ پارا برخی د پسلو د ڈنگرو او د بوتانو د پارا برخی فقالو ندیوی هادا بزامهم هادا لله بزامهم دوی وی په خپل ګمان کې چې دا د الله لپاره دی او دا د شرکاینا او بیا وی دا د موږ د شرکاو د لپاره دی نو وبا کان شرکایهم ا ته دې شریکانو د لپاره پرای سرو ال الله پرای سرو ال الله د دې د شریکانو د لپاره تی کنا ناغا الله تعالی رسی د بوتانو وقادا ثوا چې دوی با پته دروړو نو هغه نه به جدا کې خود ودا د الله د نوم نو د الله د نوم به مسکینانو ته ورکاو او به دا د بت نوم نه به منځورانو ته ورکاو نو منځوران به ډېر راتل نو د بت نوم هغه بخلاص شو نو بیا به چې منځور راغ وی به لاغه نږدې بچاره نو د فقیران هغه به وته ورک مسکینان هغه او که فرس که چطه داسی بوشو چه دا اللہ دا نوم بختمو او فقیر براغ مسکین نو بیا بیا دا اللہ دا نوم اغا دا بود دا نوم اغا بیا غطا نور کو وی بود کمزور دی او اللہ غنی دی نو ما کانا لی شرکائهم فلای سلو الاللہ اغا چه دی دا شرکاو دی نان نرسی اللہ تا او ارسی دا اللہ را پارا دی پا ہوا یا سروی لا شرکائهم ارسی دی شرکاو تا سا ما یا حکمون در بد جاوش دی پیسلکی دارنګي خشته کړل ډیر مشرکان تا قتل د اولاد خپل شرکاهم شرکاو خپلو دا شرکا سوکتی چې دا قتل دي ته خشته کړل نو دا سوکتی نو مدا قرطبی وی المراد من الشرکای ها هنا الذین کانوا یخدمون الاصنام د دې د بوتانو منجوران ته نمرات د دې د بوتانو منجوران ته نمرات او مدارک وی ایس شیاطین د شرکاونا شیاطین مراد او دغه دا ولو شاء الله کله را د کړې ما پالو دی په دا کار نه کړې پذرم پرې دی درو ما افترون اوا چې دې ځان نه جوړي وقالو وې دی هادي انعام و حرس حجر دا ډنګر دی او دا فصل دی حجرون دا بند دی لا یطعمها نبخل دیر را الا من نشا مگر چه منگا غوالو اے خدام الاوسان والرجال دون النساء دا تو عام دی لکه مثلا اگا باز زناور بیلال که پا خودو بی نخوڑل او وی بی دا زمونگ دا سلو دا خدامو دا پارا دی خودو دا پارا ندی چه مردار بشو پا خپل مرگ بملشو یوس د تبرک د پاره د اوس په کټول شریف شو وان عامن سو دنګر دی حرمت ظهورها چې داغه شاګان په دې بند دي لکه صاحبہ وان عامن لا یذکرون اسم الله علیها سړنګر دی د الله نوم په نالي دبل نوم په خلی افتراءا علیه تروق دی په الله باندې سید جیہم زردہ بدب اور کی دیتا بما کانو یفترون پسب دائی تیز زاننا جوڑول دا دا دروغو قصے دا زاننا چیغی سر بیا دا مخلوقات و عقیدی خراب شو دا دی با اللہ دی خلکو تا بدل ور کئی سزا بور کئی دا سید جیہم بما کانو یفترون یا انعام حرمت ظهورها مدارک وی هی البحائر والسوائب والحوامی او دا آغا دیتی کما دید زان نا فزان بانی بن کر او نی استعمالول افتراءا علیه دا تقسیم مذکور دروغ دی پا اللہ درد اللہ و بدلور کی سبب دروغ دی وقال وی دی ما فی بطون حاضر انعام خالصتن لذکورنا اغا تپو خیٹو دی زناورو کی دی پیو بچی دا خاص دی دا پارا دا ذکور زمن و محرمون علا زواجنا بندی زمن پا بی بیانو وَيَكُمْ مَيْتَا كَدَاوَ مُرْدَارَوَا فَهُمْ فِي شُرَكَاهُنُ دِيوَ پَيَكِ شَرِكُو دِيوَ پَيَكِ شَرِكُو تاستما ویلیو کنا چی دغا یو تفسیر مطابق دغا زناورو که دو قسم زناور داسیو چی داغی غوها دی چی کلا علالو لبنو پا خدا بے نخوڑا او چی ملبشو نبیا بے پا جمع خوڑا الله دغه خصلت بیان دلته واضح کړي وای دی هغه ته فخیر دې ډنګرو کې دي خالص دې د پاره زمونږ د سلو حرام دي زمونږ په زناناو وای کوم متا او کچرته و مردارا ای کوم متا کوا و مردا مزدیب و خردا وای کوم متا کوا با خردا یا داد د دې خوردا زکه د چې د مردا وای کوم متا او کچری وبا مردا ناغا بدد طول و خرده قوم پی شرکاو وی بیدا خرده خرو خرده خلق سو دا پارا خرو دا برکت تا پارا کن نو دا مردارا بی دا برکت تا پارا خورا دا دی عوامو کی بعد سی خورس وی دا دا برکت تا پارا اخرى خیر دا ماوری دلی و بعد خیر دینو که شکونو پی جانا شکونو ادا سی غط غط تیره تیره دا غی پکی پری پکی دا بعد خلق چلال کنو وی بیا پا گوان که دا دی غوخ دا دغه دا پارا ویس که پا دی که لکه ثواب دیر دی چو الان که اغا پا حشرات و حوامو که دا غی خوراک خنه وی او د یه دا برکت تا پارا بیا غوخی تقسیم پیش پا دا جهل دیره کسینگا چه آدار که جهلو چه پا مردارا که به دغا گانا برکت گانا نو داسی دا جهل دا وجه نه دینگ معاشره که دیر خبری دی چه آغا برکت گانا ری کی گی آران که برکت نی کون خوراک مکروح لکل گی پاو او تحریمی مکروح خوراک خنه گی خا نو دا با این یکم میتا بهم فی شرکا سید فیهم وصفهم زردا الله با بدل ورک دیلا د بیان د دی سید جیهم جزاء وصفهم اصل کې داسه زردا بدل ورک دیلا جزاء د وصف د دی د بیان د دی ان وکیم علیم الله پوی دی حکمت والا دی قد خسر الذین یقینا تاوانیان دیا کسان قتلوا اولادهم چی آغی خپل اولاد وجلو سفهان د وجه د بیوقوفتیانا بغیر علم پناه پوچیا سره قد خسر الذین قتلوا اولاده سفهان بغیر علم اولاد سنگ وجلو اولاد اغیچ وجه اغه ولی وجه تفسیر کبیر وای کان اهل الجاهلیت او اهل جاهلیت یدفنون بناتهم احیاء دیو خپل لوریان جمده خور داول خوفا من الفقر خوفا من الفقر دا وجه دا یری دا فقرنا چی دا لوریان لویشی نو سال لبا دی گتا نشی کولی تش خوراک تا بناستی نو دا خو ټول تاوان دی نو بس په وخت پیغمه که چه رستو دا تقا تقا نکی سا دقا نقوالی ضروریات زندگی نقوال دار جاهلیت تقا او بل دارا چه ومنت تزویجه سار لبا دا ودول غواری بلتا با ودیگی او دا دا شرم خبره دا چستا لورو خور دا بلتا وادشی نو دا بیم شرم گنم نو کبیر بو دا دی دو وجو نبا دیوی چی بس قتل اکا پتیم نو دی کڑاو تکلیف نو بس ختم خلاش دا صفحن دی اولاد وجنی دا وجه دا صفحتنا بغیر علم پنا دانے سر تا دده وجن وجن او دا نادانی دا ذکر رزق چې اولاد انسان ته الله ورکي اولاد خپل رزق په خپل ځان سره وروړي دا و چې کوم انسان پیدا کیږي نه چې دنیا ته راځي خود خپل برخه د رزق سره راځي دا زمونږ د حکومتونو والا یو وزارت جوړي وزارت فلاح و بهبود نو پاره کې او صوبتی ناغه د غیدا ما خاندانی منصوبه بندي او دا یو تحریک چلی چې چوٹا خاندان او زندگی آسان او دو بچی هن اچھے نو دیده پار یو تحریک چلی او دا غیدا دا غدا چی مسائل زیادہ ہے وسائل کم ہے لہذا قوت افرادی نئی بڑھانا چاہی و دا خبره چې دا نو دا پزول دا او اسه دا غره دا غیر مثبت چیز باندې خرچ کول دی او سوچ کول دی و دنیا کې لگ از مکه دا سه پرته دا بادول غواړي غیل افراد کم دی بل دا دی چه وسائل خو با افرادو سره پیدا کیږي چې افراد کم شنو وسائل با دا کمی رازی دره مدادا چه دا خبره ریسرچ ترسی دلی دا او دا حقیقت تی چه دا کم ملک ابادی زیاده شی دا اغی ملک امدن اتومیتک زیاده کی چه دا کم ملک ابادی کمی گی امدن با کمی گی دا امدن دا کمی دو دا زیاده دو مسئله دا افرادو نه ده مسئله اصل کی یو روحانی ده او یو چې کم دی نو دنیاوی ده روحانی خو داله چې ستا تعلق د الله سره نی وسایل بډیری ته پریشان ده دویمه چې دی وسایل برو کار را وستل وسایل شتا خو افراد چې کم بر سره اقتدار دي ای کې صلاحیت استعمال نشتا نو دا اصل کې خبره تا ده دا نه چې وسایل نشتا یا وسایل کم دی وسایل یاد نه اهل پلاس دي او یا چې کم دی د اهل پلاس دي خو هغه بد دیانت دي او وسایل غصب کړی دی یو د زکات نظام چې صحیح زکات واغستی شي او صحیح حقدار او تور شي ناغه سره د معاشره غربت ختمیږي نو دی به زکات وصول کی خو بیا په سچل کوي توبه توبه دغه ته چې راسی زکات مستحق تا نو یا غریب ته 100 روپے ورسی یا نه نو که زکات وصولی صحیح شي او د زکات حقدارو ته رسیدل صحیح شي نو دا دی چې وای غربت مکاو ختم کرو کنه نو دا ډیر په اسانه باندې ختم خو دیانت نشته دیانت کم دی شعر سی نه دا ټول علاج بسی علاج با دای چې د قوم اکثریت په سچه توبه باسي او کم کار د چا لاس کې دی بس او زب خپل کار ټیک کوم او اخوا د الله نه خیر غواړي بیا به کار گزارو کی نو ګورا او حرمو نو تا منصوبه بندي او دا غیر مثبت اقدامات قتلوا اولادهم صفان بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا یقین دی بلار دی ندی پس ملار مخی رکو کے آرکو نمبر اولا سمکی دلائل عقلیه بیانی کی فقط او گورا ورتا والذی اللہ غذابتی انشات پیدا کردی جنات باغونا معروشات چتوالا لکانگر وغیر معروشات او داس باغونا چندی چتونوالا لکا خورما ایلو چه والنخل او قجور خصوصا والذرا پسل مختلفا نکلو مختلف چیزا اخوندونا والزیتون او خونو والرمان انار متشابه دا یو شان دی په بدن کې غیر متشابه ندی یو شان په خون کې خوري د میوه دینا کله چې میوه کې واتو حقا ورکی حق دی او محصادی پر دل لو دا لو دا رد دا حق دا مست یعنی عشر تینا ورکا چې لو کې عشر ورکا ولا تصرفو زیات مکوي اسراف مکوي بے اسراف یو دا معنا دا چې ډیره مخره ډیره مخره نو دا هم صحیح خبره ده چې د ضرورت نه زیاته مخره چې بیا یې خېټه خراب شي ذکر رب اکلت حاضت الاکل وحرمته ماکل مقامات پلان کې سپچلی کی چې بعد وخت کې یو نوړې هغه ته زیاته خوري نو تا د ډیرو نوړو نه محرومه کی حیزه دا بانده راشی چه حیزه دا بانده راشی نو دا دیر و نولون تا محروم پاتش نو گزارا دا یو مانا شو او دویم مانا ولا تصرفو او لا تصرفو الاسنام پی الحرس مشرکوی دا اسنام پا پسل کی ولا تشركوا ولا تشركوا دارو هلمانی وی امام مقاتل نقل کئ نو یو لسما دړه بعد خلق تلویز وان منی او بعد خلق تکم نه د بادر بابا منی په پسل کې دړه منل پومنل من منل د الله نه سیوا د بل دا شرک دی دا ناروا دی او دا غر دا تاسو گوری ملنگ بابا راغلی دروازه ووی او وسر بگلی اغین آوازو باسی او آوازتو باسی او راغلی دی ملنگ غواری قلنگ حالکا قلنگ پا مسلمان مانده د راغله د ملنګ او غواړي د بادر بابا قلنګ ها بعد په کې داسې आवाज لګي د پلان کې قلنګ غواړي وېزه سیوا د الله نه د بل څه قلنګ ما نه منا هغه زکات دی هغه سرسانه قرباني ده هغه قلنګونه ما منه لګي نور قلنګونه نه منم بدا د جهاله توازن ومن الالعام او دنګورونه حمولتن پیدا کړی دی مونږه بارګی دوه فرشا او کمزورې لکه دا غره د الفراش والغنم دا ګډی چې دی دا فرش الفرش او الغنم حموله غړ زناور او فرش واړ زناور کلو کړی مما رزقكم الله بینت اللہ تاست رزق درکڑده ولا تتجعو تابداری مکوی خطوات الشیطان دا قدمون شیطان انہو دا شیطان تیدی لکم ستاز دپارا دون دشمن دا مبین خکارا سمانیت آزواج انشعنا سمانیت آزواج پیدا کردی منگا حت فرد ازواج مانا فردونا ات پردا منذ ان اسنانه دوا د چلونا دګړونا ومن المعاذ اسنان او دوا د چلونا ګډ ګډا چلی چله کون تور توا ا ذکرنه دا استفهام د انکار د پاره دی آیا نارینا حرم الله بند کړی دی عملن سین یا دې ماده الله بند کړی دی د دواړو استعمال روا دی اما استعملت علیه ارحام انسین یا اما استعملت اغا چه مشتمل دی پاغی بانده رحمون آدم آدو اغا حرام دی ده استفحام ده انکار دی نا گڑ آرام دا نا گڑ نا چیلے آرام دا نا چیلے نا اغا چه ده چیلے و ده گڑ پا رحم کی دی نبی اونی خبر را که ما تا پیلم سرکی رشتی ومن الابل اثنین او پیدا کردی اللہ دو دو خانو ومن البقر اثنین او دو دو غاگانو قل طور تو آیا آب دکرین حرم ایا اللہ ناری نبن کردی دی زنانا یا غچر مشتملی پیبان رحمون دا زنانا نمادو یعنی دا غواب چی آرام دی چی دا غواب گیردی اغا آرام دی یا د اوخی بچی چې دی نو آرام دی یو نه دی آرام عام کوم شوده وسا کوملله به حاضه یا تاسو حاضر کله چې الله تاته اوسیت کو اوکم کووڅوک د غر ظالم دغه دا تریپالله درو چېګمرا کې خلکو لره بغیر د علم نه یقین الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته خل لا جدو دی دی نه تلله سمه رکو ده د دې اتلسم رکو خلاصه دا ذکر الحرام والحلال من الشائع الاستعمال والتسلی ورد دلیل المشرك دا رکو چې کوم دا نو دې کې دې ذکر الحلال والحرام او والتسلی ورد دلیل المشرک اوس ګورا قلت والا جدو نمنما فیما اوحیا پای کی چې ما ته وحی کیږي محرمن حرام علا طاعم فطاعم یطعمو چې خوری الا یکون ما تنو دم خنزیر او دم مسفوخا او لحم خنزیر قولوا يا نبي لا جدو زنمونم فيما وحيا إليا فا آغي كي چه ما تا وحي كي گي ما تا چه دا اللہ را طرفا كما وحي را غلي دا نو فا آغا وحي كي زنمونم محرما حرام على طائم فيو خلون كي يطعمو چه خوريا إلا يكون ميتا مگر چه مردارا بي مردار بنده دا یوش او دمم مصفوان یا غوینا چی بیگی در گونونا پا وقت زبحا کی دوش او لحم خنزیر یا وقت خنزیر دریش فا انهو رجسون دا وقت خنزیر چی دا نو دا ریتسون دا گنده دی او سلورم او فسقن یا فسق الا یکون میتتن او فسقن دا پا آغا میتن بانده آتا نو جواهر وی الا یکون کلمتن ذات فسق دا یو کلمه وی چی خوانده دا فسقی نو یا خدا مطلب دو او فسقن یا دا حدنا پلیتوی اوہی اللہ لغیر اللہ چه آواز شی پاغید اللہ نا علاوہ اوہی اللہ لغیر اللہ بیہید اللہ نا سوا دا بلچارا پارا پاغیبان دا آواز شیوی نو دغا شای پسق دی دا حرام دی فمن استر را غیر باغین حسوب چو محتاج شی نبی زیادی کون که باغ مانا متجاوزن قدر حاجتی باغ دیو تجاوز نه کوي د قدر د حاجت نه. دا مردار چې روا شوی دا نو دا به قدر حاجت روا شوی دا نو دیو د حاجت نه زیاته نه خوري. وعلى الذين اواكسان هادو يهوديان دي حرمنا كل الذي ظهر حرام کړل موږ په دې باندې هر څه د پنځواله ومن البقر والغنم او دا واغاننا او دا ګډونه حرمنا عليهم شحومهما بنکړي ما په دې باندې بنکړي موږ په دې باندې واز دي دي إلا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې بار کې د دې هغه شاګان او الحوايا او مشتمل على الامعاء يا هغه چې په کلمو کې وي او مختلط بعظم يا هغه چې د کی سره ګډ شي نو دغه واسطه دې د پر رواوي د دین نور واسطه چې کوم وي نو هغه په دې باندې د دې دا کارتونو د وجه نه الله بند کړو لکه وی الله ذالک ذیناهم دا بد ډول کړو موږ دې ته بغیم په سر کې شې سره یو موږ دېشتیا پهن کا سبو کا کثرتا نس وترو کوي فلا تحزن دلته جساب حسب منیغه او دا رست چر روان دي نو دا دال علی الجزاب پهن کا سبو کا کثرتا نس وترو کوي فقلوا آیا ربکم رب تاسو ذو رحمت و واسع غوند پراغه دی ولا يرد باسو او نو واپس کیږي عذاب د الله ان القوم المدرمين ذا قوم مدرمنا مخ کی رد دلیل د مشرک ته سيقول الذين اشركوا زردو بول مشرکان لو شاء الله ما اشركنا کالا اوس مونږ شرک نه کړې نه مونږ پلانو کړې او نو مونږ سشي آرام کړې دار چې مونږه کو دار سمونه رواجونه دا الله په اراده کو نو ده تقول علی الله که ها پاله دروغ وکه دا مونږ ته الله وې چې دا شو کذار کتب الذین من قبلهم دارنګي دروغ ویل او کسانو چې مخ کې دینو ا کذار قال دین ایک تکذیبهم حتا ذاقو تر دې چې دې وسکه باسن عذاب زمونږه قل ورته یا نبی هل عندكم اشتست السلام من علم من علم وتخرجوه لنا تر باسه مونږه تاسو سره د خپل شرک باندې علم او دلیل شته ان تتبعون دا ان په معنا دا ما سره ان نافیه ده ما تتبعونا الا الظن دی تاسو گمان نکوی مگر ده تاسو تابداری نکوی مگر ده گمان وین انتم اللہ تخرسونو نی تاسو مگر اٹکلیان ده تخرسون دو معنی کئی علماء یو معنی ده تخرسون کئی تکذبون تاسو دروغوائے او یو معنی کئی د تخرسون معنا تخمنون تاسو تخمینه لګاوه اټکل لګاوه قل تو ورته وایا بل الله الحجۃ البالغه الله لپاره دی حجت رسیدون کې حجت کامل ولو شاء لذاکم اجمعین کلا غستی تسل تبیدات کړه پیوځه باندې دا اتل سمرکو کې دلائل ادا حرام حل و حرام ذکرو نو بیا ابتدا کې د حل و حرمت ذکرو اوس انتها کې بیا تحریمات و تراله آراغی قل تو وایا هلم مراولی شوداکم اللذین ایشدون ستاسو کوان اغا تی کوئیو کی ان اللہ حرم هادا چی دا شدون اللہ بن کری کم کسان چی دعوی کئی چی پلان کئی شی حرام دی پلان کئی وراواله چې کوویو کې چې الله حرام کړی کم آیات کې کم حدیث کې د چا مخ کې رسول الله ویل دی الله وهله ګلیا چې دا شی حرام دی علم مشهداکم الذین یعلمون ان الله حرم هذا یشهدون پین شهیدو کای د کوویو کې واګوی دروغ دروغ ودا نو فلا تشهد ما هم تو ور سره کوی مکوا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا او ته تابعداري مکو د خواهشات ته کسانو چې هغه نسبت ته درو کوي زمنګ آیاتونو ته او کسان چې مان نوړي په خراب باندې او دی پر افسر نور برابر اونکی رب سره نور برابر دا رکو نمبر نور لسمه رکو دی رکو کې بیان د تحریمات الهیه او دویم دلیل نقلی په واقع د موسی علیه السلام رکو کې التحریمات الالهیہ والدلیل النقلی من موسیٰ علیہ السلام دا د دې رکو خلاصہ ده. مخکی رد تحریمات او شو او دلته کې اوس تحریمات مزید بیانای مخکی آیات کې اوحی الی محرما علی طائم الا یکون میتۃ ګور دې کې یو میتہ ذکر کړی یو د مصفو یو خنزیر او یو فسقن اوهل سلور ذکر کړی اعلان کې حرام چې دی هغه د سلور نه دی حرام سیزونه د خوراک هغه ډیر دی نو دلتا لا جدو فی ما اوحیا دی وحینا وحید قرآن مراد دا او یا دا مطلب دی چې اوحیا کی دا دغی وقت محرمات مراد دی دا نور سیزونه چې کوم حرام دی نو ممکنه ده چې دا دغه آیات نه رستو حرام شي دا دغه آیات نه رستو حرام شي سمت کې راځي کنه نو دا حصر چې دی نو دا به راځي شي هغه وخت نو ځکه حصر په ظاهر کې نه ټکی اوس دا رکو چې دا نو دې کې دا دو خبرې ذکر کیږي تحریمات الهیه او بیان چې کم دینو دا دلیل نقلی د موسی علیه السلام قل وای نبی تعالی او راشی اتلو ما حرم ربکم چول لما هغه ته حرام کړی دی په تاسو باندې رب تاسو راشی چې تاسو رب کوم شي زنا اغا پتا سورام کړی دی اتا استوې ما د دې رکو یو خاصیت ته اغا دا دی لکه ارشاد کی وای ومن امتیازات الرکوع تکرار الوصیت من الله یو په سورته نساء کې او رکو کې تکرار د وصیت راغلی د ماده واغا د الله طرفونو الله طرف یو ځل ویل شي یوسیکم الله او هغې کې هغه باقی چې دی نو یوسونو توسونو یوسوه نو هغه افرادو ته راځي او دلته وصیت چې کوم دی نسبت دی رکو کې درې پیرې الله ته شوی دی نو دا د دې رکو یو خصوصیت دی نو وای تعالی او راشي اتللما ما حرم اغا تی پرس کرده ده دلتا حرم اغا دا مقررتیا پا مانا سره ده چه مورا قرر کرده اللہ فتاسو یوی دا مقرر کرده چه لا تشرکو بیشیا بلی دا مقرر کرده چه و بالوالدین احسانا بلی دا مقرر کرده چه لا تقتلو زور بس درویش بابا وی اطلو ما حرم چولم پتا سوات آرام دی وی وحی عصرت و اشیاء اغا لسی دا دی دا لسی دا گورا دا حرام دی دلتا دا تاویل ذکر کئی تاویل ذکر کئی چه رستو ما حرم اللہ حرام کرے چه حرام کرے اللہ تشرکو چه لا تشرکو یہ حرام کرے دے نو چه لا تشرکو حرام شی نو شرک براواشی یا لکا حرم اللہ حرام کرے دے سو اللہ تشرکو لا تشرکو یہ حرام کرے دے نو چه لا تشرکو حرام شی نو تشرکو بسی شی ٹھیک ہے مانا سنگا کی لا تشرکو بیا سی کی اے لا تشرکو حرام دے مالال بسی تشرکو بھئی کہ تشرکو تا لال نوے او لا تشرکو تا ملال نوے نو ارتفاع دا سرا دی نو اجتماع دا نقیزینو ارتفاع دا نقیزینو دا غدوالا نارواد نو لا دادا خبیا بورا و بالوالدین احسانا او اللہ حرام کردی دا چی دا مور او پلار سرانی کیو کے نو دا تکی گی نا تکی گا دا دیو جنا علماء تاویل تا محتاج نو یو تاویل چا داو که چی حرما دا دا فرض او دا ضروری پا مانا باندی رازی لازمی مانا زکا حرمت کی یوشی باندی بندیشی لازم مانا پا کی آغا داگا شی دا او دویم دا دا چه دلتا کی عبارت کی حضف دے او آغا دا دی اتلو ما حرما ربکم وما امرکم ما حرم ربكم عليكم وما امركم به للم پتاسو اوا چې الله حرام کړی دی پتاسو اوا چې الله امر کړی تاسو ته امر کړی چې الله تشرکو به شیئا چې الله سره با شریکان نه پیدا کوي امر اکڑ دے چه احسان بکوئی امر اکڑ دے چه لا تقتلو اولادکم یا دا حرم نو دا حرم بیا لا تقتلو لاندے نسے کی گنا نو دا بطول دا ما امرکم بھی لاندے راول ما حرم ربکم وما امرکم بھی اللہ تشرکو بھی شئا تا او یا چه دا دا حرم لاند راولین لا زائد کا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نبو وزنی اولاد دلو کی دلاسا علماوی قتل دری قسم یو قتل دی حقیقی چه مشرکانو با بچی وجل جم قتل دی پا طریقہ دی اسقاط تا حمل سرا چه بچی آغا دا دغشی دا سلویختو دا سلورو میاشتو دا شی او بیا اسقاط کئی نو دا قتل کی رازی او درم اقتل حکمی دی چی پا بچی دینی سبق نوی ولی پی نوی وی دی بس خوری وی دی بس خوری سال اللہ چی دی دینی سبق ہوئی نو سبق ہوئی نو دا دغی وجه ندی دینی بچی تا دا سبق خودل و پوزیشن کنگ نو دا غی دا وجه ند بیا مسئلہ دا جوڑشی چی دا غیر دا بچی آغا محرومشی دا سبق ما او دا داغه دا پارا قتل دی مانوی قتل نحنو نرزق کم ویاهم من رزق درکو تاستا ستاستا رزق درکو و ایاهم ستاسو بچو ترزق ورکو رزق به مونږ درکو تا ته ستا بچی تا ادا سے مو آیا چه رزق بدا ما بچو تا سوک ورکی دا اللہ نظام دے ترے پل ایم او کی نسو کے پرائیویٹ سکول کے پدوزار روپے ام نوستاس کئی سمیں نخوری دا قسمت خبرانا ڈگرے و سر ڈیری سمیں نخوری میٹرک پاسی آداغ سمیں اخری چرتا 30-40,000 روپے تنخواہ علیف تا ڈانگے وی آغا دروازی بزرگونو پیدا کئی او انجینیرنگ بگرو والا سگر دی دا دا رزق مسئلہ خدا سا جیبا دا منگا نومانیه که داخلی تا ناستو نو یو سڑی راغی او یو پینزه شپک بچی زان پسی را پا محا کری سی پا اولا که داخل کرد سی پا متوسطه که سی حپس که داخل داخله چوش و ماو تا خوشتبه پا تور وی می تخو پولیس معلومه که عاشق ردا سی و تاوی سی لکا پولیس والا دی آتو پیم دا پولیس والا و پسر کرده و گیره هم سار وقتی خره لیو نماو تایی چی تا تو خدا سی پولیس والا شکل که خکاره و دا ستاسو محکمه خوده را خطرنا کرد دا بچی تا دی خواسین گره وست نماو تایی چی زه پولیس نیما زه دا مردان بار سینیر وکیلیما او زما نیو زوی پا پتا تلیو چه تا مرگرو دا کلیو نو طالب کلیو رانا ناغا بیا تلیو نیوتاون تاو ال تناو سپارخ شویلی نو آغا دل توس راغلی دی مردان کی دا مالی پا جماعت کی درسم کئیو مردان کی دو دکانونا چوری دی یو دا کیڑو او یو دا مسالی نو دا آغی دکانونو دا غا پاغی کسان کی نوری دی و پخپل درس کئی نو ماسوتن بغیر زمان روڑه نخوری ماسوتن اغا دا دست نراشی و زوی دا دروغ و ریشو نتلیم غلطه با وکالت کی نوی دوڑه که اغا پا انتظاری او دا دکان حساب کتاب روزانه ای سرکی نو ماسوتن ما ته وای چې بابا ته رو باسه چې تا ډېرې ګټې لري که ما وایي ما اکثر دروغ ویلي ټوله ورځ او یو پیسه مې کور ته نه وړي لکه څوک پیس را ونړي او وایي هغه 2,000 هم را وړي 3,000 هم را وړي نو وایي هغه ما ته کېږي چې دا نننۍ ګټه ده دکان او ډوډۍ بغیر زمانه نه خوري نو ما چې سبق زویم خو چې دا سبق پویم چې ګټه باندې پویږي ګټه مروړي او ګټه ملالی او پلار هم پیژني چې دا پلار دی نو هغې نه ما ته ډېر د هغه نه سکون اگر چې اول پې د ماړه نه وو اوس هغه خپل حیثیت داسې جوړ کړ چې زما ستومانی وویسته نو زه ویم چې دا خپل پیشه با چطا پا با توز دا نکم یو با اغیی که دا وسنم باری کنی پا طولو دا دینی سبق ویم او دا ټیک دا چه طول مولیان چه دا کارون بسکی و دا صدارت دا عهده دا پارخو طول خلق وی چه زد صدر یو جوریگی او وای چې زدې صدر شي کاغذونه سونه داخلي را پس کول کې ته ماستر لري نو چې سلور ماستران لګي نو لر شي سلور زره به درخواستونه جمع شي دا چې ټول ماستران شي دا نور کارونه وسکي ټول نه ماستران کیږي چې الله تک منظور یو ماستر شي نور وخره چلی اے تا خو مې لګا تاسو ته دغه خبره وکړه کنه ټول نالمان کیږي علمان کیږي به هغه څوک چې اچا د مور پلار خدای پاک څخه پوریستي د چا الله پاک څخه قبول کړي یا به تن علمان شي ټول نالمان کی علمان به د چون کسانی د شمیر او هغه به هغه خلک اوزي چې د چا د مور پلار او د خاندان سره ډیر څه پوري وتی او الله قبول کړي ناغې نه به مولیان جوړي. یو وکیل صاحب ما سره به تکلفو ما ته وی چې مفتی صاحب زه په بچو باندې سبق وایم خو ته شي پس په کوما نور مولیان کوم نه. نو ما ورته ویم وکیل صاحب داسې کیسه ده چې دا ملاتوب اوم دلم د خوړ خیرات نه دی چې په ګنده لاسونو خوړی شي. ذلک فضل الله اتیه من یشاء او الله یختص برحمته من یشاء. دا تاسو ته جوړ دا ملاتوب دا چې په دغه کې پروت دی د ماره په الله تعالی قسمی چې د ځمکه او د اسمان مینس کې او سړی ځان ځوړن کې دا الله خصوصی کرم نه کدا هغه بچی مولا شي. اور دا هغه بچی مولا شي. یو ځری یو غریب سړی او یو ډیر مالدار کروڑپتی دی سره خبرې کول نا کروڑپتی و ته وای چې اوس دا الله تقسیم دی که زه تا ته یم چې دا یو زوی دې را کړه او دا غون پکې در کومه نو نه کېږي نو لکه نه کېږي لکه زما جذبه دونه ده چې زما بچی دی فیس شي زما بچی دی مولا شي. اوس چې الله ته نه ده منظوره نه کېږي زه پې خپل اخرای ما نه کېږي او که اوس تبدیلی کوم نو ستا زوی زما زوی کېږي نه نو که زه درته یم چې دا ټول واله دا ستاسو دا یو ماله را کړه دام نکی ناغا وکیل وی ویداد دو مین دو اولاد دی نو دامی را پا مخه کرده دی نو سپا یو که داخل اومه سپا بل که داخل اومه زبا پی خپلو کوشش کم و باقی دا اللہ کار دی وزا ما پا وسی خودی نبند باقی دا نظام چې کله سم شي که نه نو دا ټول کارونه دی ل به الله کسان پیدا کوي دا به کېږي خو د رزق چې کومه مسله ده نو بچې د دی نه محروم کول چې دی به سکوي بله یو خبره ده دا ستا د دینی تعلیم د بچي دا د دنیاوی تعلیم سره خو متضاد نه دی. دلته موږ سره په تخصص کې تیر کال یو مرګرو نو ام هم یو ډاکټر هم په تک ډاکټر او ام مودا او مرض نویسو هم حافظ قران او ام قاریو تور او دی وسره او دا نه چې اصل کوي کم یو ته چې زمونږه په دغه باندې کېنه لکه زمونږ یو خو یو سړی چې کم کار ته کینی کله توجه کې وکولی شي د استعداد پکې د ټولو د دې نه مخکې کال کې زمونږ په تخصص کې مونږ سره ایم بی بی ایس ډاکټر کورس یې هم کو اخري کال او دلته فارغمو او تخصص یې هم کو نو دا صرف د دغه څه کم دی نو د دې جماعت نقشې له تې ما راوستې وو د ملا مې راوستې وو هغه څه دی نو وکیل مو ملا مو مفتي مو او دغه فلکیاتو ماهره مو نو ته بچي د دین نه ولې بندې دین ستا د بچي انجینیرنګ کې دین ستا د بچي په ډاکټرۍ کې تا دا بچی په هر شعبه کې چی هغه مددگار دی لکه نه بې کاره کوي نه خو د کار کوي ولا تقتل النفس التي ولا تقرب الفواحش او من ذکه گئی تاسو به حیا کارتا ما ظهر منها وما بطن اغه ذکر وی د دینو اغه چپټی به حیا کار مخ کار کوا او مپټ ولا تقتل النفس التي حرم الله موعدنا نفس اوتی الله حرام کړ الا بالحق مگر الا متلبسین بالحق محمود صافی وای مگر متلبس ته حق سره یعنی په حق باندې ودن ا متلبس بالحق سره یادار چې شادی شوه دی نه کړی یادار چې مرتد شي او یادار چې نه حق قتل کی ذالکم وصاکم به دا دغه خبره وصاکم به الله حکم کوي تاسو ته لکم تاقلون د پاره دې چې تاسو د عقل نه کار وانی بیا ولا تقربوا مال اليتيم من دې کې گئی مال اليتيم تا الا بالتي مگر په طریقه باندې هي آسان ته خه طریقه را حتی یبلغا اشد دو ترده چورسی کی زوانه تا دده ولا تقربو منز دیکی گئی مال الیتیم مال دیتیم تا الا باللتی مگر پاغا طریقه بانده هی احسن تی اخه طریقه دا اخه طریقه صدا مدارک وی وهی حفظه و تثمیره وهی حفظه و تثمیره اغا دادا چوالا اوسا تا دیر کولا یتیم مال اوسا تا دیر کولا حتی یبلغا اشده تردی چورسی گی زوانتا دلتا وحفظو پڑتے وحفظوهو درویش وی دد دا مال حفاظتو کئی کمی پوریات تا یبلغا شده اتر دی چورسی گی زوانه تا او محمود صاحبی وی ولا تقربو سر لگی دلی دی ولا تقربو حتی یبلغا شده و او پل کلا او پورور کئی پیمانا چکے پورور کوا والمیزان او طول چکن نبیل قسطے پہ انصاب کوا پیمانا اے مزدورا مزدوری چکنو کار پورا کوا اے استادا تدریس چکنو تدریس صحیح کوا اے امام سے بات امامت چکنو امامت پورا ٹیم پٹیم کوا اے حکمرانا حکمرانی چکینو پردی حقوق پورا ورکوا او پلکیل والمیزان دا مانا دارا چتا سر چا پردی حق دینو پردی حق پورا دا کا دا نا چی امام سے بوئی چیز خو امام اما او که یو مزمی کو سلور ننو خیر نا نا نا دا زبارام خورش زمان شغلتیس مولانا صاحبان محمود صرف تا چاوی چی دی امام دی دره منزه کئی دو نکئی دو کئی دره نکئی دا دا دا تنها سنگا دا ویچه کما دیوتی نکئی اغا غستل والا حرام وی دی امام دی وی امام حیثیت دی امام دی خودی پا حیثیت دا جیر دی دلتا ندلتا با دی جاری قانون جاری کیگی پا دبانو مدرا مدرس تی سیبا مدرس تی دی تدریس پیرودون سی ناد دو روانی یو کرو یو روانی یو که تالیبان وقتون خراب کرو کلاس کی 30 کسان دی یو پیرود خراب شو 30 پیرود خراب شو دو خراب شو سات خراب شو دری خراب شو نبی خراب شو نبی لپینتالیس که ضرب ورکا دا منتو نا دا پده پسیو لگی دا نو دا پده پسیو لگی دا نو دون وقت چی سڑی پردی خراب کی ری و تا پوس کی کنا دوی ما خبره تنخی واغست دا غیر وزی حرام واغست چی دیوٹی دی نده کرده تنخی رسال آسی دی خندل را خندل کلاس تلال او د سکول استادان د سکول استادان خو بازی جوړ توړو کی بس زبانه دارو او تلالک پالاقه کی بد مشغوطی داغه خو صرف کاغذی ازری انور ټول آرام او دا ملازمان دا سرکاری نه دی یو سړی روانو ما ډیوټه لکم زته دی ویل ته ملره نه دا وای خدای لره کنه ما غواله و یا خواده تپوس نیسو کب تکی او زر لرشو نور کولیو اخواده تپوس سوک نیلکا سوک رازی نم وی حرام خورا وی بیکار نسخی دا ملک چی پده که دا سی کسان ملازمانی چی دا چل کئی دی وی اسلامی قانون برازی او وی باچا خراب دی نما تاست پرون وی چی باچا بخرابی دا نو وی سری نویندو شادادا نده خو زما استاد سال دی چا ته چې لکار می لو شوی دی ناغ په ک هغه سوکړه چې علی د ویللو نه دی لکه علی د ویللو او این تن حمد اغداغ پومبه کجا کجا نه هم بدن ټول سوری سوری دی او سړی پومبه په کم کم دی کې د استاد نهواله داولې دا خلک دا بچی چې دی دا په د پریویټ سکولونو کې نه نباسي او که وس کیوي او که نه وي استادانو کی ډیوټه والا دا ډیر کم بی. اول خدا سے نه نباسی چې په خپل غریب نه پويږي ځکه لسم پاس او دولسم په نقل پاس پس سفارش او پرښوت د غشي پمیرت چرته کی دا تلېږي دغه تاسکولونو ته غریب ته تړوان نه کا صد حساب و تړوان نه کا وراثت کتاب کې دن نه دال کا تا ته پته ولګي چې دې سونو وبو کې دے وزیستا بچی تا با سبق چه دے سونا ٹریننگ کرد نو دا الا ما شا اللہ وی بم پکی وا کم دی نو دا غید وجه نا دا غا تعلیم نا تجارت جوڑ شو نو ارسلے دا زور لگئی چې چه تا سلو باسی او بچی را جمع کی پیسی تا والی آوزان نا سیٹ جوڑ کی او دا غا دا آغا بیا آغی کخ پلے دا غا کئی نو دا د قوم د دیانت دغه حال دی دی که به یو باچا کرام غې او هغه سکوت اوم غواړي څنګه به کوي دا د قوم مجموعی فکر به انقلاب را ولي مجموعی فکر به په دیانت دار معامله باندې چته غددار سړی سرپرستی نه شي کولی که دلته نیکان طالبانو چته به غددار مطبخي به دغلته ونه ویني بیا دا یاد ساته و چې دلته کې فرض کذب په تور مثال ویم چې دلته طالبان ټول غړي شي نو دی به غدار مطبخي ته بسویل شي نه نه نه دا نیکان طالبان نیکان مدرسین باندې غدار طالب دغه سره به په غدار دغه ناراضي مطبخي ناراض سمت کې راضي په صحیح مدرسین او په صحیح طالبانو به کله غدار محتمم مشری نه دا خو بس ویرازه جوړ توړ بو خو بس پا جوړ توړ باندې لګه لو روان او کراغه ناغه به ابتلاوی لګ وخت به زیوا نو کدا باچا تبدیلی او د حکمران تبدیلی د لده اخلاص سو غواړي نو د نن نه د خپل اصلاح اعظم کی الله برا تراوي و اوفو الکیل والمیزان پورا ورکه پیمانه او میزان بر قسط په انصاف لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو مونږه نفس ته مگر په طاقت تاغه و اذا قلتم فادلوا کله خبره کوي په انصاف کوي ولو کان ذا قربا اگر چې ودا مقول په هی خاوند خپل ولې ځان یاد نک ځان یاد نک دی ودا دارته عربو کې دا قانون و چې خپلوان و خیال به د خپل ځان نه زیات ساته و بعهد الله یوفو دا الله په وعده پوره والو کوي ذالکم وصاکم دا حکم کوي الله تاسو ته پدې لعلکم تذکرون دې دا پاره چې تاسو پنوالی ها وان هاذا صراطي مستقيما ان هاذا يما ذكر في القفلاتين من الامر والنهي دي ايت کی کس ذکر شو دا مال ارده برابر امام مقاتل وئی تفسیر ابو سعود وئی ما ذکر في السوره تدی صورت کی کس ذکر شو نو هاذا صراطي مستقيما دا لار ده برابر فتبعوه د دې تابعداري وکي ولا تتبعوا السبل تاسو د غن لارو تابعداري مکوي السبل د غنو لارو هغه څه چې انها طرق البدعات مجاهد وي دا غن لارې چې دینو دا د بدعت دي غن لارې شریعت کې محدود لارې دي د هر عمل محدود طریقې دي لیکن دا محدود دا دغه چې کله لارې غن شوي نو دا لارې چې دي نو دا بیا د بدعت او مدارک تراشه امام مدارک وی ات طرق مختلفت فی الدین من الیهودیت والنصرانیت والمجوسیت وسائر البدع والضلالات مدارک ات طرق مختلفت فی الدین من الیهودیت والنصرانیت والمجوسیت وسائر البدع والضلالات او روح المانی وی عن انها البدع والشبهات دور منصورم دا خبره کوي نو سبل غنی لارې دا چې بشمیر لارې د یو کار د پاره نو پیسې چې دا بدعت ته نه هدا بدعت دا شکل د عبادت او طریقې بشمیر دا نه هدا بدعت تا فتفرق بكم عن سبيله جدا به کی تاسو د لار د الله نه ذالکم وصاکم دا حکم کی الله تاسو ته پدې دې دا پاره چې تاسو ته خو اختیار کړئ ثم اتانا موسی کتاب بیا ور کړې موږ موسی علی السلام ته کتاب تماماً علی الذی احسن پورې عزت د پاره دا غ بندا چې چا اخلاص کولو تماماً پورې عزت او علی الذی کست پاره احسن چې هغه نیکی کولا او اخلاص پکیو او یا تماما علی اللذی دا پارا دا پورا کولو دا نعمت فا اغچا احسن چنیکو دا تورات دا اغچا دا پارا دا اتمام نعمتو چی سوکنیکو او دا تفصیل دار شو ہدایت و فی الدین خوا ہدایت و رحمتو دا پارا دیچ دیپا پیشے در بیمان روڑی مخ کی رکو کے خلاصہ آخری رکو سلمہ سورہ دیکھے اول فضیلت دا قرآن او حکمت دا نزول دا قرآن بیا تخویف او ترغیب الانقیاد ناول فضیلت دا قرآن او بیا حکمت دا نزول دا قرآن بیا تخویف بیا ترغیب الانقیاد وهذا کتاب انزلناه دا کتاب دے منگرہ لگل دے مبارکن مدارک کوئی کثیر الخیر دیر خیر والا دے سارم تیر شو آفت تبعوہو تابداریو قید دے واتقو یرگی دا اللانا فتاس رحموشی ان تقولو دا دے وجہ راغے دا کتاب دا دے وجہ منگرہ لگا ان تقولو دا دا را لگلو حکمت وی چو نو آیا تاسو باناو نکی تاسو چراغلو کتاب په یو دوډلو مخکو زمونږ یو مونږ د دیدلو ستونه بې خبر یا تاسو نو وایې لو ان انزل علینا الکتاب کراغلو مونږ ته کتاب لکنا اهدا منهم مونږ به يهود نه سوارو نه زیاد پسملارو نو راغ تاسو تبینه تن واضح دلیل من ربکم د طرف طرف تاسو نه هدایت او رحمت فمن اظلم من سوق غير ظالم ممن دعا تانا كذبت نسبت ترو کی بی آیات اللہ آیاتن دا اللہ تا وصدف عنها اراس کی ددینا سنت اللذی نظر دا تخویب بدلب ورکو آئے کسانو تا یصدفونا عن آیاتنا چه راست کی زمون دا آیاتونو نا سو العذاب ناکار عذابونا ناکار عذابونا بولورکو سزا کی بما کانو یصدفونو سودای چدی خلق بندول دا آیاتونو نا حل ینظرو نا دی انتظار نکی الا انتا تیوم الملائکا تخویف مگر چه راشی دیتا پرشتے د صد پارا دی قبض اروائهم د پارا دی قبض دی روحون دی امام مقاتل ویوال مراد بی الملائکت ملک الموت زاد المسیر وی او یاتی ربک یا راشدیتا امر ربک امر در ربستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشی چکم دی بعض آیات ربک بعض نشانات درفستا التي تسترهم الى الايمان انا اويات يا بعض ايات ربك يا راشي بعض ايات نظرفستا نو بعض اياتنا كم نشانه ده قدرت كم جامع البيان تفسير وي التي تسترهم الى الايمان اغا ايات او نخي دی محتاج کی روڑو دی ایمان تا نو یوم یاتی بعض آیات ربک کل چرا شفا دی نشانات تا قدرت در ربستا لا ینفع نفسا ایمانوها نو بیابا نفع نرسی یو نفس تا ایمان کدی بیا ایمان روڑی مو نو اغا ایمان با بیا متبر نئی لم تکن آمنت من قبل چی دی ایمان نی روڑ مخی او کسبت پی ایمانها خیرا او یا کسب نی کړی د په ایمان کې خیرند اخلاص خیرن یعنی مخ کی ایمان نی وروړي نو چې کله آیات مستررہ شي چې دې محتاج کی ایمان تا نو د دې ایمان بنی معتبر یا مخ کی ایمان وروړي په ایمان کې اخلاص نی د نفاق ایمان وي نو چې کله بیا آیات مستررہ شي نو دې اخلاص په ایمان پیدا کړي ما اخلاص پنا منظوری ان الذين فرقوا دينهم یقینا کسان چې دوی فرقوا دينهم دوی تسنس کړل دین خپل هم اهل البدع والشبهات امام قرطبی وای دا خلک دي چې دوی دین کې بدعت پیدا کړې دي شبهات پیدا کړې دي وکانو شیان او دا دي ډېر دي نو لست منهم نیت دینا پیشین پیشی کے سمانا انم انتا بری ان منهم وهم من کا براؤ انما امرهم الاللہ فی جزائهم ددی امر اللہ تاوالا دے اللہ تسپار دے شو دی ینبئهم قبر وکی دی لرا بما کانو یفعلون پایستی کئی من جا بالحسنتی دوست ترغیب لرنقیاد سوک چراتلو کی پنے کے نزدہ پارا بلس چندے سوک چراتلو کی فبدے فلا یجزا الا مثلہا بدل بنور کو لیکی گی مگر مثل دائے وهم لا یظلمون پدی بظلم نشی او آیا اننی آدانی بشک ماتا حدایت کرے زمارت الہ سرات مستقیم دلال نیغے دین القیمن دین مضبوط ملت ابراہیم دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفن محل دے باطن ناقتا وما كان من المشركين نذير المشركان هو يا صلاتي وما عبادتي بدني ونسكي وما عبادتي مالي وما حياي وما جن ومماتي وما مرغ لله خاص الله رب العالمين تفعلون كذا مخلوقات دي لا شريك له نشتا دي شريك الله لنا قل ان صلاتي انقياد كارك قل انني هداني انقياد كارك من جا بالحسن قل اغیر اللہ ابغی او آیا لا شریک لہو اللہ لا شریک نشتا پدے ما تا در دے یم اول گردن نهاد قل او آیا اغیر اللہ ابغی اے سوا دا اللہ نولتوم ربن بالرب دا استفام انکاری دی نا دا خوک دا منلو خبر نا دا وہو رب کل شے اللہ رب دار شے دے ولا تكسب كل نفس كسب نکي هر نفس الا عليها مگر پخپل ځان کوي هر نفس څه کوي نو بوج به پاغی ولا تذرو وازره تم ذرا اخرى او نو بار یو بارون کی بار دبل ثم الى ربکم بیا و رستا استا مرجوکم واپس استاسی و ينبئکم خبر بدر کی تاسو ذرا بما کنتم فاتوا تاسو پی پای کی تختلفون اختلاف کون کی وهو الذي الله غذات جعلكم خلائف تجرذوا ليتاسوا خلائف سكان الارض يخلف بعضكم بعضا غريب القران ده ابن قتيبه معنا کوي چې تاسو یې غرذو لیه خلائف او سيدن کی دزمه کې یو بل پسې ورفا بعضكم فوق بعض ورته کړی دی بعض په بعض باندې درجاتن پا درجو کے دا درجی پسی کی امام قرطبی وی فی الخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم فی الخلق دا درجی پا خلق کی دی والرزق پا رزق کی دی او دارنگ والقوة پا قوت کی دی والبسطة والفضل والعلم پا دی کی دی لیبلوکم چی امتحانو کی پتاسو فی ما آتاکم پاکش درکلی تاستا ان ربکا اقند افستا سریع العقاب جلد عذاب والده و انہو لغفور رحیم اقنن اللہ دے بخن کے محربان سبحان اللہ یا رحم الرحیمین یا اللہ ترادشی یا اللہ ترادشی یا الله ترازی شي الله زمون ګونو معاف کی زمور پلار د تمام مسلمانو ګونو معاف کی یا الله زمون د کور پریشانه ختم کی یا الله زمون د کورونو پریشانه ختم کی یا الله زمون د کورونو پریشانه ختم کی یا الله د تیر جون غلطه را تماف کی آینده خپل حفاظت کی والی یا الله زمون کشران نه کمل کی یا الله ته د طالبانونو دلته دا سفر د دې خیر او د برکت او د علم نافع ذریعہ وګرځي کم خلق د دې خدمت کوي الله ته راضي شي دنیا آخرت خسته د مدرسې د تعمیر یا الله په خیر سره تکمیل ته ورسه عافیت سره او د امت لپاره د خیر ذریعہ وګرځي یا الله ته راضي شي د ټول اخر خاتمه په ایمان صلی الله